รายการธรรมสุตตะขอเชิญฟังธรรมบรรยายตามพระไตรปิฎกโดยพระอาจารย์สมบัตินันทิโก นี่เมื่อมาตรฐานไม่ดีเราก็คงถือเอาแต่สาระก็พอในหลายๆเรื่องก็เวลาดูไปเนี่ยนะจะเห็นว่าเขามาอาจจะเหมือนว่าไม่ได้บรรยายตามหนังสือแต่นี่ก็เป็นที่รู้กันอย่างเดียวขอแก้หนังสือก่อนนะอย่างยกตัวอย่างในหน้า28เนี่ยนะหน้า28นั้นบรรทัดล่างเลยนับขึ้น1 2นับตั้งแต่ล่างขึ้นไป1 2 3 4 5 6บรรทัดเนี่ยทำเป็นปีกาไว้เลยว่าเดี๋ยวจะอธิบายอีกแนวหนึ่งนะทำเป็นปีกาว่าคืออธิบายแล้วสรุปว่าใครอ่านรู้เรื่องก็เก่งงั้นเถอะอีกหน้าหนึ่งก็คือหน้า30เนี่ยนะหน้า30นับลง1 2 3 4นับลงบรรทัดที่4มาเรื่อยๆเลยนะเริ่มตั้งแต่บรรทัดที่4อัน1เป็นต้นมาน่ะนะอัน1แล้วก็นับลงไปอีกอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะฮะ12บรรทัดเนี่ยนะจนถึงเหล่านั้นน่ะบรรทัดที่3พัน12บรรทัดนี้ก็ถือว่าเป็นการแปลที่ไม่มาตรฐานถ้าใครอ่านรู้เรื่องก็มีถือว่ามีบุญมากทำบุญมาดีก็ไม่จำเป็นแต่ว่าที่จริงเนี่ยนะไอ้กระดาษที่แจกไปเนี่ยก็คืออ่านตามกระดาษนั่นแหละเนื้อหามีเท่านี้แหละเนี่ยนะเนื้อหาก็คืออยู่ในกระดาษที่แจกไปเท่านั้นเองแล้วก็ในหน้า52อีกที่หนึ่งนะในหน้า52นับขึ้น1 2 3 4บรรทัดที่7เนี่ยนะทำเป็นปฏิญานับขึ้นนะหน้า52นับขึ้นบรรทัดที่4ธรรมะเป็นปฏิญาปฏิญญา7มีอาทิคำว่าธรรมะเป็นปฏิญญา7มีอาทิคือเนี่ยนะเอาออกไปเลยขีดทิ้งไปเลยมาใส่ตรงหน้า53แทยกแปลว่ายกข้อความตรงนั้นนะมาใส่หน้า53เห็นไหมก่อนคำว่าเราข้ามได้แล้วนะก่อนตรงนั้นอ่ะช่องว่างๆตรงนั้นอ่ะเอามาแทรกตรงนั้นแทนดึงมาแทรกแทนนะธรรมะคือเขาจะแบ่งเป็นธรรม1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยมันหายไปข้อกลุ่ม7เนี่ยหายงั้นตรงข้างล่างหน้า23อ่ะนะหมายความว่าบรรทัดที่1เลยอ่ะเราข้ามได้แล้วเห็นมั้ยหน้า53อ่ะนะมันคำว่าปฏิญญา7ที่ให้ขีดทิ้งหน้า52อ่ะให้เอามาใส่ตรงหน้าปฏิญญา7ตรงแทรกช่องว่างแทนน่ะเจนพรเป็นต้นไม่เอาเฉพาะทำปฏิญญา7หือมันทัดที่1เลยแหละเห็นมั้ยเห็นมั้ยอัธยาศัยไม่โลภเป็นต้นให้มาต่อว่าปฏิญญา7นั่นนะคือเราข้ามได้แล้วจักให้ผู้อื่นข้ามไอ้ข้ามต่อไปเนี่ยมันก็แปลผิดอีกนะเอาใหม่ก่อนนะแทรกไอ้คำว่าทำปฏิญญา7คือเราข้ามได้แล้วจักให้ผู้อื่นข้ามด้วยเป็นต้นนะเราข้ามได้แล้วจักข้ามต่อไปเนี่ยไอ้คำว่าข้ามต่อไปเนี่ยมันผิดเอาทิ้งเลยอันนี้ลบทิ้งเลยอันนี้ผิดจริงๆบรรทัดที่2เห็นนะแปลว่าเราข้ามได้แล้วจักให้ผู้อื่นข้ามด้วยไอ้ประโยคเต็มเป็นอย่างนั้นเราข้ามได้แล้วจักให้ผู้อื่นข้ามด้วยคือถ้าหากจะให้ดีนะเอางี้นะจะให้ดูเอาหน้า52ดูหน้า52ขึ้นใหม่นะนับขึ้น1 2 3 4บรรทัดที่4นะวงเล็บว่า1วงเล็บมหากรุณาเห็นมั้ยก่อนมหากรุณาวงเล็บไว้1กรุณาอันให้สำเร็จนะในที่ทั้งปวง แล้วก็2บุญยสมภารเนี่ยวงเล็บไว้เลยว่าเลข2เขียนโน้ตไว้2ไว้ผมบุญยสมภารเนี่ยนะโน้ตว่า2แล้วก็ตรงสุจริตเห็นมั้ยอันนั้น3โน้ตว่า3กลุ่ม3อันนะอธิษฐานเนี่ยนะก็วงเล็บว่า4อธิษฐาน4แล้วก็ธรรมะเป็นเครื่องบ่มมหาโพธิญาณอันนี้ก็คือเลข5ธรรมะเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณนี่หมวด5หมวด6ก็อัธยาศัยเห็นไหมอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย6อันนี้ก็คือหมวด6 52ล่างสุดเห็นไหมล่างสุดเลยมีคำว่าอัธยาศัยแล้วนะเห็นไหมนะอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย6อันนี้เรียกว่าหมวด6เสร็จแล้วก็พอถึงคำว่าเป็นต้นนะเป็นต้นนะก็คือ7ปฏิญญา7เห็นไหมเห็นไหมเราข้ามได้แล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเขามีปฏิญญามี7อย่างแล้วก็มหาปริศวิตก8อันนี้หมวด8ก่อนมหาเนี่ยวงเล็บไว้8นั่นเองแล้วก็มาจนถึงธรรมะมีโยนิโสมนสิการเป็นมูล9อันนี้ก็หมวด9แล้วก็หมวด10ก็อัธยาศัยของมหาบุรุษ10อันนั้นก็คือหมวด10หมวด10มีอยู่2กลุ่มคือเขาก็แบ่งว่าเป็น1 2 3 4 5แต่คนแปลเขาไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรก็ประยกเอาตรงกลางมาแล้วก็ไปโทษท่านก็ไม่ได้นะมันก็ท่านก็สุดความสามารถของท่านนั่นแหละนั่นนะคือเขาก็แบ่งให้รู้ว่าหมวด1หมวด2หมวด3หมวด4หมวด5จนถึงหมวด10อ่ะนะเขาก็จะมาจัดลำดับให้ดูพอเป็นตัวอย่างเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกครั้งนึงแต่นี่ว่าแก้ไปก่อนก็คือหมวด1คือมหากรุณาอันให้สำเร็จบารมีในที่ทั้งปวงหมวด2ก็คือบุญยสมภารญาณสมภาร3ก็คือพระองค์บำเพ็ญสุจริต3 4ก็พระองค์มีอธิษฐาน4หรือมีพุทธภูมิ4 5ก็คือเครื่องบ่มโพธิญาณ5หมวด6ก็คืออัธยาศัย6หมวด7ก็คือปฏิญญา7 8ก็มหาปริศวิตก8 9ก็ธรรมมีโยนิโสเป็นมูล9 10ก็อัธยาศัย10นะอัธยาศัยของมหาบุรุษ10หรือบุญญากิริยาวัตถุ10นั่นเองนะแค่นี้ก่อนนะแล้วก็มาลงเรื่องเลย มาดูหน้า24ต่อจากครั้งที่แล้วคงมาทบทวนการศึกษาพระธรรมของเราทั้งหลายว่าเป็นการศึกษาเพื่อปุถุชนทั้งหลายเนี่ยนะการศึกษาพระธรรมเนี่ยก็คือเป็นการศึกษาเพื่อทำโสดาปัตติผลให้แจ้งเนี่ยเราเรียกว่าต้องทำความเข้าใจในฐานะที่เป็นจริงของเราฐานะที่เป็นจริงของเราการศึกษาของเราก็คือเพื่อทำโสดาปัตติผลให้แจ้งข้อปฏิบัติที่จะทำให้เป็นพระโสดาบันก็อย่างที่คุ้นเคยกันแล้วคือ1เนี่ยนะครบสัตบุรุษ2ฟังธรรมของสัตบุรุษ3โยนิโสมนสิการ4ปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลกุตระธรรมอันนี้คือข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันทีนี้ถ้าเป็นพระโสดาบันไปแล้วจะมีอะไรก็คือเป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นคงไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นคงไม่หวั่นไหวในพระธรรมเป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงในพระสงฆ์แล้วก็สุดท้ายคือเป็นผู้ที่มีอริยกันตศีลศีลที่พระอริยเจ้ารักใคร่เป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุเป็นศีลที่เป็นไทยเป็นต้นอันนั้นหมายความว่าถ้าเราเป็นพระโสดาบันนี่ย้อนกลับมาว่าข้อปฏิบัติที่ทำให้เป็นพระโสดาบัน4ประการคือข้อแรกเนี่ยนะการคบสัตบุรุษข้อ2การฟังธรรมของสัตบุรุษข้อ3โยนิโสมนสิการข้อสุดท้ายก็คือปฏิบัติธรรมสมควรแก่โสดาปัตติผลเนี่ยนะโลกุตระก็คือโสดาปัตติผลนั่นเองทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเราจะคบท่านถูกหรือนะท่านการเรียนจริยาปิฎกก็คือการเรียนทำความรู้จักกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอย่างการเรียนพระพุทธคุณเนี่ยนะก็รู้กันว่าเป็นแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันพระพุทธคุณเนี่ยแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือพระปุพพจริยาคุณกลุ่มที่2สรีระคุณกลุ่มที่3ก็คือคุณคุณเนี่ยนะหรือที่เราเรียกว่าพระพุทธคุณเนี่ยนะก็คือคุณธรรมทั้งปวงของพระองค์นั่นเอง นี่ย้อนกลับมาว่าทั้ง3ประการเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้จักพระพุทธเจ้าได้ดีขึ้นไม่งั้นเราก็คบพระองค์ไม่ถูกเพราะเราไม่รู้จักอัธยาศัยของพระองค์ว่าพระองค์นั้นพระองค์มีอัธยาศัยอย่างไรจึงได้บำเพ็ญบุญบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะพระองค์เนี่ยมีอัธยาศัยมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรเป็นต้นนี่มาดูว่าต่อจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะว่าเรื่องในอดีตนะอดีตเมื่อ4อสงไขยแสนกัปที่แล้วเนี่ยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากี่พระองค์นะเมื่อ4อสงไขยแสนกัปก่อนเนี่ยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า4พระองค์คือพระพุทธเจ้าตันหังกรเมธังกรสรณังกรและพระทีปังกรในกัปนั้นเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น4องค์ตามลำดับเนี่ยนะในกัปในอสงไขยนั้นนะองค์แรกก็พระตันหังกรใช่ไหมพระเมธังกรสรณังกรมาทีปังกรพระพุทธเจ้าของพระโพธิสัตว์ของเราคืออดีตของพระพุทธเจ้านั้นอ่ะพระองค์เนี่ยเริ่มต้นในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรนั้นในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นเนี่ยศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าทีปังกรนะเกิดขึ้นในเมืองนั้นเนี่ยนะมีเมืองชื่อว่าอมรวดีเมืองอมรวดีเนี่ยนะหรืออมรวดีเนี่ยเมืองนี้เป็นเมืองของใครเป็นเมืองของท่านสุเมธพราหมณ์สุเมธพราหมณ์นี้เนี่ยที่เราเรียกกันว่าหน่อพุทธังกูลผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านนั้นก็คือพระพุทธเจ้าของเรานี่เองท่านนั้นสุเมธพราหมณ์นี่อาศัยอยู่ในเมืองอมรวดีนั้นสุเมธพราหมณ์นั้นเป็นคนที่เรียกว่าอุปโตสุชาติหมายความว่าเป็นการถือกำเนิดเกิดในครรภ์ของนางพรามณีที่เรียกว่าสืบสายแห่งความบริสุทธิ์ในเรื่องวรรณะเนี่ยนะสืบสายในความบริสุทธิ์วรรณะทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายแม่มาเจ็ดชั่วโคตรหมายความว่าปู่ของปู่ของปู่ของปู่ไล่ไปอย่างเงี้ยเจ็ดชั่วก็เป็นพรามมาตลอดแม่ของแม่ของแม่ของแม่ก็ไล่มาอย่างก็เป็นคนวรรณะพรามมาตลอดท่านถือว่าเกิดในตระกูลที่เขาไม่รังเกียจกันด้วยเผ่าพันธุ์หรือวงตระกูลชาติตระกูลนั้นเป็นคนที่เรียกว่าจะวิเคราะห์ในแง่ใดก็เป็นบุคคลที่ไม่น่ารังเกียจในเรื่องของวงตระกูลท่านเป็นผู้ที่มีรูปงามน่าชมน่าเลื่อมใสถึงพร้อมด้วยผิวพรรณก็คืองดงามแปลภาษาไทยว่าคนรูปหล่อว่างั้นสุเมธพราหมณ์นั้นไม่ได้ทำการงานอย่างอื่นเลยเรียนแต่ศิลปะของพราหมณ์อย่างเดียวนะก็หมายความว่าเกิดมาพ่อก็รวยอยู่แล้วเนี่ยนะเป็นคนที่ร่ำรวยมีทรัพย์มากแล้วก็เป็นลูกชายคนเดียวของตระกูลด้วยงั้นภารกิจของพ่อแม่ก็คือมองว่าเขาควรร่ำเรียนอย่างเดียวเพราะการเรียนเพื่อที่จะรักษาระบบวรรณะไว้ด้วยนี่เหตุผลหนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งก็คือจะได้ดูแลปกครองทรัพย์ได้เพราะคนที่ไม่มีความรู้ไม่สามารถที่จะดูแลทรัพย์ได้หลังจากที่ร่ำเรียนจนจบวิชาสมัยนั้นเท่าที่มีอยู่ในโลกนะก็เรียนจบหมดทุกแขนงพ่อแม่ก็ได้ถึงแก่กรรมตั้งแต่เขายังเป็นหนุ่มครั้งนั้นสิริวัฒนะสิริวัฒกะอำมาตย์ของเขาอ่ะนะเป็นพูดภาษาเรียกว่าผู้จัดการมรดกเนี่ยนะหรือผู้ดูแลทรัพย์สินประจำตระกูลคนนี้ก็นำบัญชีทรัพย์สินมาให้แล้วก็เปิดห้องทรัพย์สินนะเป็นทรัพย์จริงๆเลยก็เปิดให้ดูเป็นห้องคลังที่เต็มไปด้วยทองนะห้องคลังทองห้องคลังเงินห้องคลังแก้วมณีห้องคลังแก้วมุกดาเป็นต้นอย่างที่อะไรนะไปที่สาวัตถีใช่ไหมเขาจะมีห้องอยู่สองห้องนะที่บ้านอนาถบิณฑิกะเขาจะมีห้องสองห้องไงห้องเก็บเงินห้องหนึ่งก็ห้องเก็บทองไว้อีกห้องหนึ่งนะลักษณะนั้นอันโบราณเนี่ยไม่ค่อยนิยมแบบฝากธนาคารอะไรเขาจะมีโกดังเก็บเงินเก็บทองของเขาเลยนะเขาบรรทุกกันเป็นเล่มเกวียนอะไรเป็นแบบ500เล่มเกวียนอย่างเงี้ยเขานับกันเป็นบรรทุกกันเป็นเกวียนเลยนั่นก็เปิดดูบัญชีทรัพย์สินแล้วก็แจ้งทรัพย์สิน7ชั่วตระกูลมาแล้วที่เก็บไว้ให้ก็เล่าให้ฟังว่ากุมารนะทรัพย์ประมาณเท่านี้เป็นของแม่ของท่านฝ่ายแม่นะทรัพย์ประมาณเท่านี้เป็นฝ่ายพ่อของท่านทรัพย์ฝ่ายเนี้ยเป็นของปู่ของท่านคือหมายความว่าแจ้งได้เลยว่า ตอนที่ปู่มีอยู่ทรัพย์อยู่เท่านี้พ่อก็มาหาเพิ่มได้เพิ่มอีกเท่านี้แล้วก็อะไรนะปู่ของปู่เนี่ยหาได้เท่านี้ปู่เนี่ยมาหาเพิ่มได้เท่านี้ก็ไล่แหละยุคแรกตระกูลแรกนี่หาทรัพย์ไว้ได้เท่าไหร่กลุ่มที่สองมาสืบทอดมรดกและหาทรัพย์ไว้ได้เท่าไหร่รุ่นที่สามรุ่นที่สี่รุ่นที่ห้ารุ่นที่หกรุ่นที่เจ็ดเนี่ยคือท่านเนี่ยเขาเก็บทรัพย์ไว้ให้ท่านอย่างนี้นะอันนี้ฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ล่ะฝ่ายแม่ก็คือแม่ของแม่ของแม่ของแม่ก็ไล่มานะเขาก็เก็บไว้ทรัพย์เก็บมาไว้เจ็ดชั่วตระกูลเนี่ยทั้งพ่อทั้งแม่มารวมกันก็เป็นทรัพย์ของท่านแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นขอให้ท่านดูแลปกครองทรัพย์เหล่านี้เถอะสุเมธบัณฑิตก็เลยคิดว่าญาติทั้งหลายมีพ่อมีแม่เป็นต้นของเราเนี่ยพากันรวบรวมทรัพย์สินเอาไว้มากถึงอย่างนี้ก็ยังต้องไปสู่ปรโลกหาไว้กองขนาดไหนก็ตายไปแล้วเหมือนกันมิได้ถือเอาไปแม้แต่กะหาปะหน้าเดียวสมัยใหม่บอกเอาไปไม่ได้แม้แต่สตังค์แดงเดียวแต่เราเนี่ยจะไม่ทำเรียนแบบของตระกูลเราเด็ดขาดเราจะต้องถือเอาไปด้วยจะต้องทำยังไงที่ทรัพย์เหล่านี้เราจะต้องเอาไปได้ด้วยพอคิดอย่างนี้ก็เลยไปกราบทูลแก่พระราชาให้ตีกลองประกาศทั่วเมืองได้ให้ทานแก่มหาชนแล้วก็ยังไปป่าหิมวันตประเทศรายละเอียดตรงนี้เราบอกเอ๊ะทำไมท่านคิดกันง่ายๆอย่างนี้จริงๆถ้าหากว่าไปดูคัมภีร์พุทธวงศ์จะรู้ว่ามีรายละเอียดที่กว้างใหญ่มากเนี่ยนะซึ่งอยู่ในเล่มก่อนหน้าเล่มนี้ถ้ามีโอกาสถ้าเรียนจริยาปิฎกจบเราอาจจะเรียนพุทธวงศ์ต่อก็ได้เนี่ยนะให้มันจบสักเรื่องก่อนเถอะกลัวไม่จบสักเรื่องเลยอันนี้มาดูว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยนะก็สะสมทรัพย์ไว้ขนาดนี้ก็มีการพิจารณาไอ้ความที่อัธยาศัยของท่านเนี่ยออกจากวัฏฏะเมื่อท่านมีอัธยาศัยอย่างนั้นเนี่ยนะท่านก็สละทรัพย์ทั้งหมดออกบวชพอบวชเป็นดาบสเนี่ยนะ7วันทำอภิญญา5สมาบัติ8ให้เกิดขึ้นนั้นถือว่าเป็นคนที่ไม่ธรรมดาจริงๆนะเพราะสามารถว่าภายใน7วันเนี่ยได้สมาบัติ8อันนั้นคือรูปฌาน4อรูปฌาน4ที่เกิดจากการเจริญกสิณถ้าเป็นคนที่ไม่เห็นภายในวัตถุกามอย่างเต็มที่ทำไม่ได้ขณะเดียวกันก็ยังได้อภิญญา5อีกแสดงฤทธิ์ได้นะแสดงฤทธิ์ได้มีตาทิพย์มีหูทิพย์ระลึกชาติได้อันนั้นแล้วก็รู้วาระจิตของผู้อื่นมีมโนมยิทธิเนรมิตกายอื่นได้หมดเลยท่านก็เลยมีความสุขอยู่ด้วยสมาบัติวิหารธรรมนะมีความสุขปล่อยชีวิตให้ผ่านไปด้วยการอยู่ด้วยวิหารเนี่ยแปลว่าอยู่นะอยู่ด้วยสมาบัติก็คืออยู่ด้วยฌาน1 2 3 4อันนี้เป็นชีวิตของท่านในกาลครั้งนั้นเนี่ยนะกาลครั้งนั้นพระทศพลทศแปลว่า10ใช่ไหมพลก็คือกำลังพระพุทธเจ้าที่ประกอบด้วยกำลังแห่งพระญาณ10พระนามทีปังกรบรรลุพระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณสัมโพธิญาณ นี้เป็นชื่อของอะไรสัพพัญญุตญาณในหนึ่งอีกในหนึ่งก็เป็นชื่อของ อรหัตตมัคคญาณที่เกิดโดยปรมาภิเษกเนี่ยนะไอ้ปรมาเนี่ยแปลว่ายิ่งอภิเษกก็คือการอะไรนะแต่งตั้งใช่ไหมคล้ายๆแต่งตั้งแต่นี่หมายถึงอภิเษกแบบเป็นอภิเษกสูงสุดเรียกว่าสัจจาภิเษกเนี่ยนะอภิเษกด้วยการแทงตลอดอริยสัจที่สูงสุดก็ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ยังบวรธรรมจักรให้เป็นไปก็คือยังธรรมจักรที่สูงสุดให้เป็นไปพระองค์ก็แสดงธรรมประกาศสงเคราะห์หมู่มวลเวไนยสัตว์ทั้งหลายบรรผู้ที่ตรัสรู้ธรรมตามท่านก็ตามสมควรแก่มรรคผลเช่นโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคผู้ที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์เรียกว่าพระขีณาสพเนี่ยนะเป็นพระขีณาสพเป็นผู้สิ้นอาสวะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะมีพระภิกษุ 100,000 รูปเนี่ยแวดล้อมนะพระพุทธเจ้าพระนามวทีปังกรนะไปไหนมีพระภิกษุติดตามแสนรูปพระองค์ก็เสด็จจาริกไปโดยลำดับไปจนถึงเมืองรัมมะวดีนครประทับอยู่ที่สุทัศนวิหารไม่ไกลจากเมืองนั้นก็คือมีการสร้างวัดถวายเนี่ยนะเป็นพุทธบูชาชาวเมืองรัมมะวดีนครเนี่ยได้ฟังว่าพระศาสดาก็คือผู้ที่สอนประโยชน์3แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะ เสด็จมาถึงเมืองของพวกเราแล้วประทับอยู่ณสุทัศนมหาวิหารก็ถือว่าเป็นวัดใหญ่มากก็พากันถือของหอมมีดอกไม้เป็นต้นเนี่ยนะระเบียบดอกไม้ของหอมพวงมาลัยตามแต่จะหามาได้เพื่อแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมบูชาด้วยดอกไม้ของหอมเป็นต้นนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งก็ฟังพระธรรมเทศนาก็คือเมื่อเข้าไปนั่งเมื่อเข้าไปใกล้นะก็เงี่ยโสดลงฟังพระพุทธเจ้าก็ประกาศอริยสัจธรรมให้ฟังเขาก็มีการฟังอริยสัจธรรมนั้นหลังจากแสดงธรรมจบชาวบ้านก็นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมกับภิกษุสงฆ์ให้เสวยภัตตาหารในวันรุ่งขึ้นเขาก็พากันลุกขึ้นจากที่นั้นแล้วก็กลับไปก็คือฟังธรรมในตอนเย็นใช่ไหมฟังธรรมในตอนเย็นนิมนต์พระในตอนเย็นกลับบ้านก็ไปเตรียมตัวรุ่งขึ้นรุ่งเช้าชาวเมืองเหล่านั้นก็ตระเตรียมมหาทานนะเขาก็แบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มที่เตรียมอาหารก็เตรียมอาหารไปกลุ่มที่ตกแต่งบ้านเมืองก็ตกแต่งไปกลุ่มที่ชำระถนนหนทางก็ชำระเขาก็แบ่งเป็นพวกไปทำบุญกันแต่ละคนเนี่ยก็ทำด้วยความร่าเริงยินดีนะกลุ่มที่ทำความสะอาดหนทางที่พระทศพลเสด็จมาก็ทำไปก็ชำระทางเนี่ยนะปัดกวาดหนทางกลุ่มที่ปัดกวาดก็ปัดกวาดกลุ่มที่ตรงไหนมันเนินสูงก็ขุดตรงไหนที่มันลุ่มก็ถมเนี่ยนะก็เพื่อที่จะทำทางรับเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งนั้นสุเมธดาบสฤาษีของเราเนี่ยนะพระพุทธเจ้าในอดีตของเราองค์เนี่ยพระองค์ก็เสด็จมาทางอากาศก็คือเป็นผู้ที่มีอภิญญา5ใช่ไหมมีฤทธิ์เหาะได้เห็นพวกมนุษย์เหล่านั้นซึ่งแต่ละคนเนี่ยนะทำงานด้วยความร่าเริงยินดีอ่ะแปลกใจอ่ะนะปกติเนี่ยเกณฑ์มาทำถนนเนี่ยหน้าไม่ค่อยยิ้มง่ายๆหรอกแต่นี่มาทำถนนมาถางถนนเนี่ยทำด้วยความสนุกสนานทำด้วยยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยนะก็เลยอัศจรรย์ใจก็ลงมาถามว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายพวกท่านทำความสะอาดหนทางนี้เพื่อใครทำไมต้องชำระหนทางทำไมขยันขันแข็งกันขนาดนี้เหมือนกันชาวบ้านมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นก็บอกว่าเราทำความสะอาดทางเพื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์เนี่ยเสด็จมาเขาพอฟังคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะนั้นนะความที่ตนเนี่ยได้สะสมบารมีมาในพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตคือท่านเนี่ยทำบุญไว้เยอะนะในอดีตเนี่ยท่านเคยพบพระพุทธเจ้าเคยให้ทานเคยสมาทานศีลเคยสร้างคุณงามความดีมามากตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าท่านตั้งความปรารถนาคิดในใจมาแล้ว7อสงไขยทำบุญและตั้งความปรารถนาเปล่งวาจามาแล้ว9อสงไขยเพราะฉะนั้นความที่สั่งสมบุญมามากอย่างนี้เนี่ยพอได้ยินคำว่าพุทโธก็เกิดปีติโสมนัสทันทีนะฟังคำว่าพุทโธนี่ก็ปีติมากเลยนะอย่างสมัยนี้เนี่ยนะคนก็ได้ยินคำว่าพุทโธมากไม่ใช่น้อยเลยนะคำว่าพุทโธเนี่ยก็เรียกว่าเป็นศาสนาหนึ่งในศาสนาของโลกเลยแหละแต่คนเนี่ยฟังแล้วก็เฉยๆทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะไม่เคยสั่งสมบุญมาที่จะตรัสรู้ไม่เคยสั่งสมอัธยาศัยมาเพื่อที่จะแทงตลอดอริยสัจมันได้ยินคำว่าพุทโธก็เลยเฉยๆแต่นี้ท่านสุเมธบัณฑิตเนี่ยความที่สั่งสมบุญมามากพอได้ยินคำว่าพุทโธก็เกิดปีติโสมนัสทันทีเลยไม่รู้ว่าเป็นไงคำนี้เป็นคำไพเราะที่สุดว่างั้นเถอะเป็นคำที่อะไรนะน่าอัศจรรย์ที่สุดเป็นคำของผู้ที่ทำกิจปริญญาสำเร็จทำกิจปหานะสำเร็จเป็นคำที่กล่าวถึงผู้ที่ทำให้แจ้งพระนิพพานเป็นผู้ที่เจริญคุณธรรมอย่างเต็มเปี่ยมนั้นพอฟังคำนี้ปั๊บเนี่ยโหปีติโสมนัสขึ้นมาเลยเห็นไหมของเราเนี่ยนั่งอยู่นี่ก็ปีติไหมป้าเพ็ญศรีนะนะให้พุทโธไว้ในใจนะดีใจเสียใจก็พุทโธไว้ก่อนเอาละเหรอเป็นคาถาป้องกันตัวนะฟ้าผ่าก็พุทโธพุทโธนะสมัยก่อนสมัยเด็กๆเนี่ยนะฟ้าผ่าเปรี้ยงมาบอกเฮ้เราก็ตกใจบอกพุทโธพุทโธไว้สิงั้นเราก็พุทโธมั่งนะกลัวฟ้าผ่าแล้วก็เลยพุทโธกันก็แต่นั่นก็หมายก็ว่าแต่ก็ดีอ่ะนะก็ได้ยินชื่อก็ยังดีก็ถือว่าเป็นบุญหูแล้วล่ะการเปล่งวาจาก็เป็นบุญวาจาแล้วบรรดาคำทั้งหลายคำว่าพุทโธประเสริฐที่สุดแล้วทีนี้สำหรับผู้ที่เขารู้คุณค่าของคำนี้เนี่ยนะ รู้พุทธคุณเนี่ยเขาฟังคำว่าพุทโธก็ปีติโสมนัสปราบปลื้มมีความสุขมากก็เลยลงจากอากาศนั่นเองถามว่าท่านทั้งหลายจงให้โอกาสแก่เราบ้างแม้เราก็จะทำความสะอาดด้วยท่านนะเรียกว่าบอกว่าไม่ควรปล่อยโอกาสเหล่านี้ให้ผ่านไปพวกมนุษย์ทั้งหลายก็ให้โอกาสคิดว่าความจริงเนี่ยพอจะทำทางนี้ให้วิจิตด้วยรัตนะเจ็ดด้วยฤทธิ์ก็ทำได้ความสามารถของฤาษีคนนี้เนี่ยนะจะเนรมิตภายในไม่กี่นาทีเนี่ยเป็นถนนทองทันทีเลยก็ทำได้แต่วันนี้เราควรทำความขวนขวายด้วยกายคือหมายความว่าบุญเนี่ยนะเขาวัดกันที่ไหนวัดกันที่ความคิดไม่ได้วัดที่สิ่งที่ทำมันถ้าหากว่าความคิดที่กระทำเนี่ยนะเป็นจิตที่ยิ่งใหญ่เป็นใจที่ประกอบไปด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามากบุญตัวนั้นก็เป็นสิ่งที่มีคุณภาพมากไม่ใช่ตรงที่ว่ามีรัตนะเจ็ดมากแล้วก็บุญมากไม่ได้แปลว่าตรงนั้นเพราะท่านจึงไม่เนรมิตท่านถือเอาบุญด้วยกายเพราะเราจักสมควรถือเอาบุญทางกายนะก็หมายความว่าเหงื่อจะตกยางจะออกเหงื่อจะท่วมขนาดไหนก็ทำได้เพราะถือว่าสภาพจิตที่เป็นไปกับการยกการจับเป็นต้นเนี่ยเป็นบุญทั้งนั้นเลยก็อยากจะให้บุญเนี่ยเกิดสืบเนื่องต่อเนื่องก็เลยนำเอาหญ้าขยะหยากเยื่อออกไปก็ไปขนเอาเรียกว่าเอาดินมาเกลี่ยทำหนทางให้เสมอคือปกติชาวบ้านก็เห็นว่าท่านมีฤทธิ์มากนะก็เลยให้ที่มันตรงมีหลุมแล้วก็มีแต่โคลนมันก็คิดว่าฤาษีเนี่ยแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วทีนี้ท่านเกิดไม่ยอมใช้ฤทธิ์เข้าท่านใช้มือใช้แรงเนี่ยพอใช้มือใช้แรงก็ไม่เสร็จทำทางตรงนั้นยังไม่เสร็จดีเนี่ยนะโคลนตมก็ยังอยู่เลยพระพุทธเจ้าเสด็จมาพร้อมด้วยพระภิกษุขีณาสพคือพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญาหกแต่ละรูปเนี่ยมีอนุภาพมากเลยนะมีอรหันตคุณกันทั้งนั้นเลยอ่ะพระภิกษุเหล่านั้นมาเนี่ยเป็นแสนรูปก็เสด็จมาถึงหนทางนั้นมันท่านก็เลยทำไงดีถ้าเป็นเราเนี่ยนะทำก็ทำทางไม่เสร็จเราจะทำยังไงสุเมธบัณฑิตก็คิดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกของพระพุทธเจ้าจงอย่าเหยียบโคลนนะไม่ต้องการให้พระพุทธเจ้ากับภิกษุสงฆ์เหยียบโคลนทำไงดีล่ะก็เลยเคลียเอาผ้าป่านผ้าป่านก็คือผ้าเปลือกปอนะผ้าที่เอาเปลือกไม้อะมาถักมานุ่งอะก็คลี่ปูไปในโคลนอันนั้นแล้วก็เอาแผ่นหนังเนี่ยทับไปอีกครั้งหนึ่งห่อชดาออกนะก็เอาเครื่องทรงของฤาษีออกตัวเองก็นอนคว่ำหันศีรษะไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้าก็หมายความว่าไม่อะไรในชีวิตเขาคิดอย่างนี้ว่าพอคว่ำตัวลงนอนปั๊บเนี่ยนะก็ลืมตาดูพระพุทธเจ้าพอลืมตาเห็นปั๊บคิดได้เลยว่าถ้าหากว่าเราปรารถนาคือถ้าเราต้องการนะวันนี้เราจะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้แหละทำลายกิเลสในวันนี้แหละเราจะเป็นพระอรหันต์เดินต้อยองค์สุดท้ายตามเลยทันทีถ้าเราต้องการนะแต่ประโยชน์อะไรด้วยการข้ามโอคะเนี่ยนะแต่คือการออกจากโอคะใหญ่คือสงสารของเราแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นประโยชน์อะไรที่เราจะตรัสรู้แต่เพียงผู้เดียวเล่าถ้าใครแม้เราก็พึงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นปานนี้แม่อย่าเป็นคำว่าถ้าเราบรรลุแต่เพียงผู้เดียวนะเราก็เป็นพระสาวกรูปหนึ่งที่เดินตามพระพุทธเจ้าแต่ว่ามันก็ออกได้แต่เพียงผู้เดียวถ้าใครนะเราก็ต้องเป็นแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นปานนี้เราจะต้องเป็นแบบนี้ให้ได้อันนี้หมายคำว่าด้วยอะไรโลภไหมไม่เขาบอกว่านี่คือศรัทธาที่มีกำลังมากเพราะฉะนั้นเราจะเป็นพระพุทธเจ้าแบบนี้แหละยังโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามจากห้วงน้ำคือสังสารวัฏเนี่ยนะจะต้องพาสรรพสัตว์ให้ออกจากวัฏฏะให้ได้ท่านสุเมธบัณฑิตนั้นก็ตั้งใจด้วยอภินิหารเนี่ยนะตั้งใจด้วยความปรารถนาปินิหารหมายถึงมูลปณิธานคือความปรารถนาเป็นการตั้งความปรารถนาที่ประกอบไปด้วยองค์8จะมีข้างหน้าต่อไปคือความเป็นมนุษย์เป็นต้นเนี่ยนะท่านก็เลยตั้งความปรารถนานะพอเรียกว่าประชุมองค์8ได้พระพุทธเจ้าก็เสด็จมาประทับยืนเบื้องศีรษะของสุเมธนั้นทราบความสำเร็จแห่งวาระจิตของสุเมธบัณฑิตนั้นรู้เลยว่าสุเมธบัณฑิตเนี่ยคิดอะไรนะพระพุทธเจ้ามองเห็นปั๊บรู้เลยนะว่าเขาคิดอะไร แล้วความคิดเหล่านั้นจะสำเร็จหรือไม่พระองค์ก็รู้ทั้งหมดเนี่ยนะด้วยอำนาจสัพพัญญูเนี่ยบอกว่าอาวัชนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมองเห็นเลยว่าชาพอเห็นไปทั้งหมดก็บอกว่าจากนี้ไปเวลาจากนี้ไปนะนับตั้งแต่ตอนที่พระองค์ยืนอยู่เนี่ย4อสงไขยเศษอีกแสนกับสุเมธบัณฑิตนี้จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมนะก็มีพยากรณ์ก็พยากรณ์เลยนะว่ามีพ่อชื่ออะไรมีแม่ชื่ออะไรใครเป็นอุปถัมภ์เป็นต้นก็พยากรณ์หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็เสด็จหลีกไปอันนี้ก็เหตุการณ์แบบคร่าวๆในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรจากนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พระองค์อื่นก็อุบัติขึ้นตามลำดับหมายความว่าอสงไขยนั้นผ่านไปก็มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกณฑัญญะนะสืบเนื่องมาจนถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเป็นที่สุดอันนี้เล่าแบบรวบรัดตั้งแต่พระพุทธเจ้าที่พยากรณ์มาเลยเมื่อ4อสงไขยที่แล้วคือพระทีปังกรมาจนถึงพระพุทธเจ้าองค์ก่อนพระพุทธเจ้าของเราเรียกว่าพระกัสสปะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เหล่านั้นทั้ง24พระองค์ก็พยากรณ์พระโพธิสัตว์ว่าจักเป็นพระพุทธเจ้าคือจักเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะบำเพ็ญบารมีอยู่อย่างนั้นทําบุญอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะให้ทานรักษาศีลเป็นต้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อุบัติเกิดขึ้นในโลก24พระองค์นะพระทีปังกรเป็นองค์ที่1ใช่มั้ยพระกัสสปะเป็นองค์ที่24เนี่ยนะในกัปที่พระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรอุบัติขึ้นเนี่ยนะในกัปนั้นน่ะนะคือเมื่อ4อสงไขยที่แล้วเนี่ยก็มีพระพุทธเจ้าอื่นอีกตั้งก่อนหน้านั้นนะก่อนพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรคืออะไรพระพุทธเจ้าตันหังกรเมธังกรและพระพุทธเจ้าพระนามว่าสรณังกรแต่พระโพธิสัตว์ของเราไม่ได้รับพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเลยคือพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเนี่ยนะไม่ได้พยากรณ์พระโพธิสัตว์ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าทําไมอ่ะเพราะว่าไม่มีอภิริหารที่ประกอบไปด้วยองค์8ไม่ประชุมครบองค์8เมื่อไม่ประชุมพร้อมด้วยองค์8พยากรณ์ไม่ได้นะไม่มีความแน่นอนคือยังไม่แน่นอนแต่ถ้าได้ครบองค์8มีความเป็นมนุษย์เป็นผู้ชายเป็นนักบวชเป็นผู้ที่หมายว่าชาตินั้นเป็นชาติสุดท้ายก็ว่าได้เป็นต้นเนี่ยนะก็มีองค์ประกอบนั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงพยากรณ์แต่ว่าประชุมพร้อมด้วยองค์8ท่านสุเมธก่อนหน้านั้นท่านยังทําไม่ได้งั้นจึงมาได้รับพยากรณ์ในพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรงั้นพระพุทธเจ้าก่อนหน้านี้3องค์จึงไม่นับอะไรพระพุทธเจ้าพระนามว่าตันหังกรเมธังกรสรณังกรนั้นจึงไม่นับแต่ในอรรถกถาทั้งหลายท่านก็ยกถึงพระพุทธเจ้าเหล่านั้นนะยกมาให้ดูเช่นพระพุทธเจ้าพระนามว่าตันหังกรเมธังกรสรณังกรทีปังกรพระองค์เหล่านี้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ก็หมายถึงอะไรอสงไขยที่1ใช่มั้ยอสงไขยที่1พระพุทธเจ้าพระนามว่าโกณฑัญญะผู้สูงสุดกว่าสัตว์2เท้าอันนี้ก็อยู่ในระหว่างอสงไขยที่2พระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละสุมนะเรวตะและพระพุทธเจ้าพระนามว่าโสภิตะผู้เป็นมุนีนี่ก็อยู่ในระหว่างอสงไขยกับที่3อสงไขยที่3นะพระพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมัทสีพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมะพระพุทธเจ้าพระนามว่านารทะพระพุทธเจ้าเหล่านี้3องค์นี้ก็อยู่ในอสงไขยที่4นะหลังจากนั้นก็ถอยหลังจากนี้ไปแสนกับมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระเนี่ยเกิดขึ้นในโลกนะหลังจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระก็พระพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมธะผู้เกิดดีตัวนั้นเนี่ยนะขอแก้หนังสือหน่อยนะแก้นิดหนึ่งผู้เกิดดีแปลว่าพระสุชาตะพุทธเจ้านะผู้เกิดดีเนี่ยมาจากพระเป็นชื่อของพระพุทธเจ้านะแปลว่าพระสุชาตะพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาตะนะพระพุทธเจ้าพระนามว่าปิยทัสสีผู้มียศใหญ่พระพุทธเจ้าอัฏฐทัสสีธรรมทัสสีพระพุทธเจ้าสิทธัตถะผู้เป็นนายกของโลกพระพุทธเจ้าติสสะพระพุทธเจ้าผุสสะผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าวิปัสสีพระพุทธเจ้าสิกขีพระพุทธเจ้าเวสภู พระพุทธเจ้ากากุสันธาพระพุทธเจ้าโกนาคมนะพระพุทธเจ้ากัสสปะผู้เป็นนายกเนี่ยนะพระพุทธคือหมายความว่านายกแปลว่าผู้นำพระพุทธเจ้าเหล่านี้พระองค์เป็นผู้นำท่านเหล่านี้ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปราศจากราคะนะยกตัวอย่างว่าถ้าสิ้นตัณหาก็ถือว่าเป็นอันสิ้นอกุศลทุกอย่างเหมือนกันพระองค์เนี่ยตั้งมั่นดีแล้วมีรัศมีร้อยก็คือมีแสงที่พุ่งออกมาจากพระวรกายเนี่ยเป็นช่อๆที่เรียกว่าเป็นร้อยช่อก็ได้เหมือนกันพระองค์นั้นบรรเทาความมืดคือโมหะที่ใหญ่นะกำจัดโมหะอันใหญ่เนี่ยนะพระองค์รุ่งเรืองเหมือนกับกองไฟไม่ใช่ไฟน้อยนะไฟแบบดวงอาทิตย์อย่างนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นพร้อมด้วยสาวกทั้งหลายก็ได้นิพพานแล้วนะนี่ก็เหมือนกับว่าเล่าถึงพระพุทธเจ้าในอดีตพร้อมทั้งพระสาวกของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นตอนนี้เหลืออะไรบ้างไหมเหลืออะไรบ้างไหมก็เหมือนดวงอาทิตย์วันนี้ใช่ไหมมาค่ำๆอย่างนี้ดวงกลางวันนี่ร้อนจ้าสว่างสวัยไปหมดตอนนี้แบบไปเอาตรงไหนอ่ะเนี่ยนะไปล้วงเอาดวงอาทิตย์ตรงตอนนี้ขณะเนี้ยที่ไหนโน่นอ่ะไปเอาที่อินเดียโน่นอ่ะหรือไม่โน่นไปเอาพวกไปเอาที่ประเทศเรียกว่าตะวันตกไปโน่นอ่ะว่างั้นก็คืออยู่กันคนละด้านแล้วฉันใดนี่ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็ลับไปแล้วผ่านไปแล้วพ้นไปแล้วอันนี้เขาเรียกว่าเป็นคาถาที่สรุปเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้ามีย่อหน้าย่อหลังตบเข้ากันแบบนี้เขาเรียกภาษาบาลีแปลว่าฉันทลักษณ์เป็นฉันทลักษณ์นะส่วนข้อความข้างล่างนั้นก็เรียกเป็นจุนิยะก็คือเป็นร้อยแก้วนะเอามาขีดสรุปว่าพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรและพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกณฑัญญะโลกได้ว่างจากพระพุทธเจ้าตลอดหนึ่งอสงไขยแสนกับหมายคำว่าพระพุทธเจ้าทีปังกรจนถึงพระพุทธเจ้าโกณฑัญญะเนี่ยนะไม่มีพระพุทธเจ้าเลยหนึ่งอสงไขยด้วยกันนะคิดดูว่าเป็นอสงไขยเลยไม่มีพระพุทธเจ้าแม้แต่องค์เดียวอะแล้วก็พอมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกณฑัญญะเกิดขึ้นมาหนึ่งองค์นะแล้วก็โลกก็ว่างจากพระพุทธเจ้าอีกหนึ่งอสงไขยจึงมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นอีกสี่องค์คือพระพุทธเจ้ามังคละสุมาณะเรวตะโสภิตะเนี่ยนะหลังจากนั้นโลกก็ว่างจากพระพุทธเจ้าอีกหนึ่งอสงไขยจึงมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมัทสีปทุมะและพระพุทธเจ้านารทะแล้วโลกก็ว่างอีกมาจนเหลือเนี่ยประมาณแสนกับจึงมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพระนามว่าปทุมุตระนั้นในพุทธวงศ์จึงกล่าวว่ากับทั้งหลายในระหว่างพระพุทธเจ้าเหล่านี้คือพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรนะก็คือหมายถึงตอนไหนอสงไขยที่หนึ่งใช่ไหมพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรแล้วก็จากพระทีปังกรมาจนถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกณฑัญญะเนี่ยท่านบอกว่าคำนวณไม่ได้โดยกลับนะมหากลับเนี่ยคำนวณไม่ได้ก็แปลว่าหนึ่งอสงไขยไอ้คำว่านับไม่ได้นี่ก็คืออสงไขยอสงไขยแปลว่านับไม่ได้นะก็คือเลิกนับกันเลยนะเลข0140ตัวก็เลิกคุยกันแล้วนะก็หลังจากที่พระพุทธเจ้าพระนามว่าโกณฑัญญะดับขันธ์ปรินิพพานโลกก็ว่างจากพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งอสงไขยเนี่ยนะจึงมีพระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละเกิดขึ้นนะแต่ว่าในกับนั้นมี4องค์คือพระมังคละสุมาณะเรวตะและพระพุทธเจ้าโสภิตะหลังจากนั้นอีกพระพุทธศาสนาก็ว่างอีกเป็นหนึ่งอสงไขยจึงมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมัทสีปทุมุตระและพระพุทธเจ้าพระนามว่านารทะเกิดขึ้นก็ว่างไปอีกนอนจึงมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าอันนั้นนะปทุมุตระเกิดขึ้นในโลกนะก็แล้วก็ว่างอีกนะคือแสนกับแล้วก็ผ่านไปถอยหลังจากนี้ไป 30,000 กับก็มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นอีก2องค์พระพุทธเจ้าสุเมธะกับพระพุทธเจ้าสุชาตะแล้วก็ว่างจากพระพุทธศาสนาอีกจนถึงว่าถอยหลังจากทุกกับนี้ไป 18,000 กับก็มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น3องค์พระพุทธเจ้าปิยทัสสีอัฏฐทัสสีและก็ธรรมทัสสีแล้วก็โลกก็ว่างจากพระพุทธศาสนาไปอีกนานจนถึงถอยหลังจากนี้ไป94กับจึงมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะเกิดขึ้นแล้วก็พอเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็โลกก็ว่างอีกว่าง1กับใช่มั้ยนั้นก็กับที่92จึงมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะกับพระพุทธเจ้า ปุตสะหรือผุสะนี่นะเกิดขึ้นโลกก็ผ่านไปกับนั้นผ่านไปก็91กับก็มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น1องค์คือพระพุทธเจ้าวิปัสสีหลังจากนั้นก็โล่งมาอีกเลยจนถึงพระพุทธเหลืออีก31กับจากนี้ถอยหลังไป31กับจึงมีพระพุทธเจ้าสิกขีกับเวสสภูเกิดขึ้นนะหลังจากนั้นก็ว่างมาอีกจนถึงพระพุทธเจ้ากับนี้พัทธกับนี้พระพุทธเจ้าองค์แรกก็กัปปุสันทะพระพุทธเจ้ากัปปุสันทะเนี่ยเกิดขึ้นในยุคมนุษย์อายุประมาณ 60,000 ปีนะแล้วก็มีการขึ้นลงเสื่อมตามกฎเกณฑ์ของอันนี้นะพอเสื่อมจนถึงอายุ10ปีตายก็อายุขึ้นจนเป็นอสงไขยก็ลดมาเหลือ 40,000 ปีจึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคามนะเกิดขึ้นแล้วก็ลดมาจนเสื่อมแล้วก็ขึ้นไปอีกแล้วก็ลงมาอีกจึงมีพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะขึ้นแล้วก็ลดไปจนถึง10ปีแล้วขึ้นไปอีกแล้วก็ลดลงมาอีกเหลือช่วง100ปีเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าของเราเกิดขึ้นนะก็รอไปอีกเถอะพระสีอานจึงจะมาตอนอายุ 80,000 ปีคือสรุปว่าเนิ่นนานมากกว่าจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลก1องค์เนี่ยนะเพราะการฟังอริยสัจธรรมเป็นต้นนะคนที่ไม่ชอบฟังอริยสัจธรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติดีแต่ถ้าคนที่เขาฝักใฝ่ที่จะเรียนอริยสัจเป็นต้นเนี่ยน่าแปลกใจว่าเขาทำอะไรมาอดีตเขาเคยทำบุญอะไรมาเขาเคยสั่งสมบุญอะไรมาแต่ถ้าเขาไม่สนใจฟังเลยนะเขามาจะค่อนข้างฟังแล้วก็เฉยคือไม่แปลกใจเลยเขาว่าปกติดีของสัตว์ที่อยู่ในวัฏฏะก็คิดดูว่าชั่วระยะเวลา4อสงไขยแสนกับเนี่ยนะถ้ากล่าวตามนี้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น28พระองค์28พระองค์เนี่ยนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าระยะเวลาที่เล็กน้อยเลยนานมากกว่าจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลก1องค์เนี่ยนะพันถือว่าเนิ่นนานมากในหน้า31กลางหน้าล่างๆว่าในมหากัปมหากัปคือพัทธกัปเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเนี่ยเป็นสุเมธบัณฑิตในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรขออภัยคือถอยหลังไปเมื่อ4อสงไขยแสนกัปที่แล้วเนี่ยนะตอนที่ศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรสุเมธบัณฑิตของเราเนี่ยนะท่านได้กระทําอภินิหารคือการตั้งความปรารถนาการตั้งความปรารถนาของท่านเนี่ยเป็นการตั้งความปรารถนาที่ประกอบไปด้วยองค์8องค์8คืออะไรท่านเป็นมนุษย์ก็แรกนะท่านเป็นมนุษย์2ท่านถึงพร้อมด้วยเพศคือท่านเป็นผู้ชายนะ3ท่านมีเหตุคําว่าเหตุหมายคําว่าชาตินั้นถ้าท่านปรารถนาถือว่าชาติสุดท้ายท่านมีอุปนิสัยแห่งอรหัตผลอยู่ในใจนะมีอุปนิสัยแห่งอรหัตผลแล้วก็4ท่านเห็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกร5ท่านเป็นนักบวชนะคือเป็นฤาษี6ท่านมีคุณสมบัติคืออภิญญา5สมาบัติ8อธิการท่านสละชีวิตเป็นพุทธบูชาใช่มั้ยที่อะไรนะปูแผ่นหนังลงไปที่โคลนแล้วล้มตัวลงนอนก็ให้พระพุทธเจ้ากับภิกษุสงฆ์เนี่ยเหยียบเป็นแสนเนี่ยถ้าปกติธรรมดายังไงก็ตายอันนั้นแหละเขาเรียกว่าอธิการก็คือสละชีวิตเป็นพุทธบูชาอธิการเนี่ยอธิแปลว่ายิ่งการแปลว่าทำเป็นการกระทำที่ยิ่งใหญ่มากที่เรียกว่าเอาชีวิตเข้าแลกเลยนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่เหยียบหรอกเนี่ยนะให้ข่าวพุทธเจ้าเหยียบใครตายไม่มีท่านไม่เนี่ยแต่ว่าใจของพระใจของพระฤาษีสุเมธบัณฑิตเนี่ยเป็นจิตใจที่ยิ่งใหญ่มากสละชีวิตนั้นเป็นพุทธบูชาขณะเดียวกันเนี่ยพอท่านบอกว่าท่านสละชีวิตท่านก็ลืมตาดูพระพุทธเจ้าท่านมีความเต็มใจอยากเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแรงกล้าจะเอาอะไรมาเนี่ยท่านก็ล้มเลิกไม่ได้ความตั้งใจจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านเต็มที่เลยเรียกว่าฉันทะความพอใจตัวเนี่ยความพอใจของท่านบอกว่าอะไรนะพอใจเนี่ยท่านจะให้ท่านทนอยู่ในนรก4อสงไขยแสนกับเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ยอมเหมือนกันไอ้ความพอใจของท่านมีขนาดนั้นหรือเหมือนกับว่าท่านจะแหวกก่อชัดที่รกชัดเนี่ยนะจะแหวกอยู่อย่างนี้4อสงไขยแล้วได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ยอม หรือเหมือนจะว่าจะให้ท่านว่ายน้ำข้ามจักรวาลเนี่ยนะท่านก็ยอมเพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือหมายความว่าไฟเนี่ยมันไหม้ลุกท่วมจักรวาลเนี่ยให้ท่านเดินข้ามไปท่านก็เอาอันนี้คือฉันทะของท่านยิ่งใหญ่ขนาดนั้นวันท่านประกอบมีคุณธรรมประกอบไปด้วยองค์8ประการการตั้งความปรารถนาของท่านเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าจึงสำเร็จเนี่ยนะพระพุทธเจ้าทีปังกรก็อะไรพยากรณ์ใช่ไหมทีนี้การหลังจากที่พระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรพระองค์ก็สะสมก็คือสมาทานบารมี10นะพอพระพุทธเจ้าเสด็จไปท่านก็ลุกขึ้นนั่งลุกขึ้นนั่งพิจารณาถึงพุทธกัลกะธรรมธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าคือบารมี10ท่านก็พิจารณาบารมีทั้ง10แล้วก็สมาทานบารมีทั้ง10นะบารมีเหล่านั้นท่านก็ทำมาเรื่อยเนี่ยนะตลอดระยะเวลา4อสงไขย 99,999 กับบารมีเนี่ยมาเต็มเตี่ยมด้วยประการทั้งปวงในพัทธกัปนี้จึงเต็มเนี่ยก็คือกัปที่เนี่ยครบ4อสงไขยแสนกัปพอดีในพัทธกัปนี้พระองค์จึงได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันโครงการที่จะบำเพ็ญบุญเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นโครงการใหญ่มากนะใหญ่จริงๆเลยนะใหญ่ถือว่าเป็นการอะไรนะเป็นโครงการที่ใหญ่มากทำมากนานมากนั้นใครทำอะไรแค่10-20ปีนี่ก็ถือว่ายังเล็กน้อยเนี่ยนะเป็นโครงการนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะมันน้องเราศึกษาธรรมะไม่เขาบอกว่าจะต้องเรียนกี่ปีเนี่ยสัก3ปีก็พอจะรู้เรื่องมั้งบอกโอ้ตั้ง3ปีเลยเหรอเป็นต้นนะจริงเล็กน้อยมากเลยนะบอกโอ้ยฟังตั้งชั่วโมงฟังได้ยังไงไงนะ20นาทีก็พอแล้วอย่างเงี้ยนะแต่ว่าบาปเนี่ยนานขนาดไหนไม่เป็นไรทนได้สรุปว่ากาลวิเศษมีการกำหนดเวลาตามที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะก็ที่ผ่านมานู่นน่ะ4อสงไขยแล้วก็ 99,999 กับแต่ว่าในจริยาปิฎกยกมาเฉพาะเรื่องในกัปนี้เท่านั้นนะยกมาในกัปนี้เท่านั้นหน้า32ย่อหน้าจริตังเนี่ยแปลว่าจริยาเนี่ยนะจริตังก็คือความประพฤติความประพฤติทั้งหมดตลอดระยะเวลา4อสงไขยแสนกับนะข้อปฏิบัติความประพฤติเหล่านั้นไม่ว่าจะประพฤติด้วยการให้ทานรักษาศีลอบรมเนกขัมมะเจริญปัญญาภาคเพียรด้วยวิริยะเป็นต้นบารมีเหล่านั้นจะเป็นบารมี10อุปบารมี10ปรมัตถบารมี10รวมเป็นบารมี30ประพฤติจริยา3ยาตถะจริยาโลกัตถะจริยาพุทธะจริยาเหล่านั้นทั้งหมดที่กล่าวก็คือจริยาจริยาเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อประพฤติเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นการจริยาแปลว่าความประพฤติหรือการกระทำเป็นการกระทำเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะกว่าที่เราจะมาสวดว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นเนี่ยนะคำว่าเบื้องหลังการผลิตเนี่ยนะการผลิตผลงานอันเนี้ย4อสงไขยซึ่งเป็นการกระทำที่ยิ่งใหญ่และยาวนานแต่คำว่าจริยาโดยศัพท์เนี่ยนะถ้ากล่าวตามคัมภีร์อื่นๆเช่นคัมภีร์จริยาปิฎกขออภัยคัมภีร์จุลนิเทศจริยานี่ยกมาจริยา8จริยา8มีอะไรบ้าง1อิริยาบถจริยาอนะก็คือหมายความว่าความประพฤติในอิริยาบถทั้ง4ของท่านผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความตั้งใจเนี่ยนะตั้งใจประพฤติในอิริยาบถ4ให้เป็นไป2อายตนะจริยาก็คือจริยาหมายความว่าในอายตนะภายในก็คือคุ้มครองทวารคุ้มครองตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้แปดเปื้อนกับบาปนี้เรียกว่าอายตนะจริยาส่วนสติจริยาก็คือประพฤติในสติปัฏฐาน4ของผู้ที่ไม่ประมาทในธรรมะเป็นเครื่องอยู่หมายความว่าอยู่ด้วยความไม่ประมาทด้วยการเจริญสติปัฏฐาน4ส่วนสมาธิจริยาข้อที่4ก็คือจริยาในฌานทั้งหลายก็คือฌาน4นั่นแหละของผู้ขวนขวายในอธิจิตเพราะว่าผู้ที่ขวนขวายในอธิจิตก็สามารถที่จะทำสมาธิระดับปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทัชฌานให้สำเร็จได้ส่วนญาณจริยาความประพฤติด้วยญาณหมายถึงค ความประพฤติในอริยสัจ4ของท่านผู้ที่ถึงพร้อมด้วยปัญญาผู้ที่มีปัญญาก็สามารถที่จะพิจารณาอริยสัจ4ได้ส่วนมรรคจริยาก็คือประพฤติในอริยมรรคทั้ง4คือโสดาปัตติมรรคจนถึงอรหัตตมรรคของท่านอยู่ในสัมมาปฏิปทาข้อปฏิบัติชอบที่ประกอบไปด้วยองค์8นะส่วนปัตตจริยาก็คือผลของการปฏิบัติมรรคก็คือสามัญญผล4นะโสดาปัตติผลสกทาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตตผลส่วนโลกัตถจริยาก็คือเป็นการประพฤติเพื่อสงเคราะห์โลกเป็นการสงเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายของพระพุทธเจ้า3ประเภทพระพุทธเจ้า3ประเภทคือใครคำว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้แปลว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ1สาวกกับพุทธเจ้า2ปัจเจกพุทธเจ้า3สัมมาสัมพุทธเจ้าคือว่าพุทธะเนี่ยเน้นที่การแทงตลอดอริยสัจผู้ใดแทงตลอดอริยสัจนั่นเรียกว่าพุทธะทีนี้พระพุทธเจ้าผู้ที่แทงตลอดอริยสัจก็คือแทงตลอดอริยสัจแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจแบบเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ากับสาวกกับพุทธเจ้าเนี่ยนะของพระปัจเจกพุทธเจ้าและของพระสาวกเนี่ยนะการสงเคราะห์โลกอยู่ในขอบเขตที่จำกัดเนี่ยนะเป็นการกระทำที่จำกัดนะใช่ไหมสาวกทั้งหลายเนี่ยสงเคราะห์โลกได้จำกัดพระปัจเจกพุทธเจ้าก็สงเคราะห์สัตว์โลกได้จำกัดแต่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการสงเคราะห์สัตว์โลกทั้งหลายไม่มีขอบเขตปริมาณที่จำกัดเลยอันนี้เขายกตัวอย่างว่าสมจริงดังที่กล่าวไว้ในคัมภีร์มหานิเทศว่าจริยา8ก็คืออิริยาบถจริยาอายตนะจริยาสติจริยาสมาธิจริยาญาณจริยามรรคจริยาปัตติจริยาแล้วก็โลกัตถจริยาทวนอีกครั้งหนึ่งนะอิริยาบถจริยาก็คือประพฤติในอิริยาบถ4อายตนะจริยาก็คือคุ้มครองอายตนะภายใน6สติจริยาก็คือสติปัฏฐาน4สมาธิจริยาก็คือฌาน4ญาณจริยาประพฤติด้วยญาณก็คือรู้อริยสัจ4มรรคจริยาก็คืออริยมรรค4ปัตติจริยาก็คือสามัญญผล4โลกัตถจริยาก็คือการประพฤติเพื่อสงเคราะห์สัตว์โลกนั่นเองและอีกในหนึ่งเขาบอกว่าเป็นจริยาที่ประพฤติเขาบอกว่าพระโยคาวจรประพฤติน้อมไปด้วยศรัทธานะประพฤติน้อมไปด้วยศรัทธาประคองไว้ด้วยความเพียรนะตรงนี้ตกไปสติแล้วก็สมาธิเนี่ยนะที่จริง1ประพฤติด้วยศรัทธา2วิริยะ3สติ4สมาธิ5ประพฤติรู้ทั่วด้วยปัญญา6ประพฤติรู้แจ้งด้วยวิญญาณเนี่ยนะเมื่อปฏิบัติอยู่อย่างนี้กุศลธรรมทั้งหลายย่อมแผ่ไปด้วยเหตุนั้นจึงชื่อว่าประพฤติด้วยอายตนะจริยาแม้ปฏิบัติอย่างนี้ก็ย่อมบรรลุคุณวิเศษด้วยเหตุนั้นจึงชื่อว่าประพฤติด้วยวิเศษจริยานี้เรียกจริยา8จริยา8ก็คือ1ศรัทธา2วิริยะ3สติ4สมาธิ5ปัญญา6วิญญาณ7อายตนะ8วิเศษจริยาเนี่ยนะก็มีอยู่8ที่เรียกว่าจริยา8มันจริยา8มีอยู่2ในนัยยะที่1คืออะไร1นัยยะที่1มี8นัยยะที่2ก็8นัยยะที่1ก็คืออิริยาบถจริยาอายตนะจริยาสติจริยาสมาธิจริยาวิญญาณจริยามรรคจริยาปัตติจริยาแล้วก็โลกัตถจริยาอันนี้ในที่1ในที่2นัยยะที่2ก็คือนะประพฤติด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา5แล้วนะอินทรีย์5นะ6วิญญาณ7อายตนะ8วิเศษจริยาอันนี้หมายความว่าในบารมีทั้งหมดก็ประมวลลงแล้วก็อยู่ในจริยาเหล่านี้แหละไม่ได้พ้นไปจากนี้หรอกมันจริยาในที่นี้ในคัมภีร์เนี่ยเน้นที่จริยาคือบารมี30ทัศนะบารมี10อุปบารมี10ปรมัตถบารมี10ที่สงเคราะห์ข้อปฏิบัติเหล่านั้นก็คืออะไรทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขานั่นเองบอกว่าการกระทำเหล่านั้นทั้งหมดการประพฤติจริยาเหล่านั้นทั้งหมดนะประพฤติบารมี10อุปบารมี10ปรมัตถบารมี10การกระทำของพระโพธิสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณสัพพังตังโพธิปาจนังเรียกว่าความประพฤติข้อปฏิบัติเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณ มันถ้าไม่มีคุณธรรมเหล่านั้นมาบ่มสัพพัญญุตญาณสัพพัญญุตญาณจะเกิดได้ไหมเขาบอกว่าอาสาธารณญาณ6เนี่ยนะเป็นสิ่งที่ใช้เวลาบ่มนานมากจริงๆอาสาธารณญาณ6คงเคยได้ยินบ่อยอยู่แล้วนะนะอะไรบ้างอาสยานุสยญาณอินทรียะโปรปริยัตญาณมหากรุณาสมาบัติญาณยมกะปาฏิหาริยญาณสัพพัญญุตญาณและอนาวรณญาณโดยทั่วไปจะยกมาเฉพาะสัพพัญญุตญาณแต่ก็รู้กันว่าอาสาธารณญาณ6สิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะใช้เวลาเล็กน้อยเนี่ยนะการกระทำเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยเพื่อโพธิญาณลักษณะการอธิบายพระธรรมในคัมภีร์เนี่ยเขาจะอธิบายสัพท์ซะส่วนใหญ่ในอย่างในหน้า34 35เนี่ยเน้นสัพท์เช่นการกระทำเหล่านั้นทั้งหมดนะสัพพังตังเนี่ยสัพพะเนี่ยในพระไตรปิฎกมีใช้หลายอย่างด้วยกันเนี่ยนะใช้หลายอย่างด้วยกันแต่ในที่นี้หมายคำว่าประเทศสัพพะเพราะประสงค์เอาเฉพาะการประพฤติสะสมโพธิญาณสัพพะมีอยู่4อย่างนะ1สัพพะสัพพะเนี่ยนะสัพพังสัพพะสัพพังอายตนะสัพพังสกายะสัพพังกับประเทศสัพพังสัพพะสัพพะอันนี้ก็หมายถึงเช่นนั้นสัพพัญญูนี่รู้สรรพสิ่งอายตนะสัพพะก็หมายถึงสกายธรรมอายตนะหมายถึงอายตนะ12สกายะก็หมายถึงอุปาทานขันธ์5ประเทศะสัพพะก็หมายถึงว่าบางส่วนประเทศะก็คือบางส่วนเพราะฉะนั้นทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยนะทั้งหมดหมายถึงบารมีทั้งหมดนะการประพฤติทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นทานศีลเนกขัมมะการประพฤติเหล่านั้นทั้งหมดเป็นการสะสมโพธิญาณแม้แต่คำว่าโพธิในพระไตรปิฎกก็มีหลายความหมายคืออะไรบ้าง1อริยมรรค1ต้นไม้2อริยมรรค3นิพพาน4สัพพัญญุตญาณนั้นโพธิเนี่ยโพธิเนี่ยแปลว่าได้4ใน1ต้นไม้2อริยมรรค3นิพพาน4สัพพัญญุตญาณเนี่ยนะในที่นี้หมายเอาอะไรหน้า35บรรทัดที่2บอกว่าประสงค์เอาพระสัพพัญญุตญาณสรุปทวนอีกครั้งว่าทั้งหมดที่กล่าวไปเนี่ยนะบารมีทั้งหมดที่ประพฤติตลอดระยะเวลา4อสงไขยแสนกับสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเป็นเครื่องบ่มสัพพัญญุตญาณเนี่ยนะถ้าพูดถึงว่าสัพพัญญุตญาณเนี่ยนะคือพลังงานแสงสว่างเนี่ยนะไอ้พวกนั้นน่ะก็คือเครื่องปั่นไฟว่างั้นเถอะเครื่องปั่นทั้งหมดเพื่อจะให้แสงสว่างอันเนี้ยเกิดขึ้นมาสัพพัญญุตญาณเนี่ยนะประสงค์เอาที่นี้ขณะเดียวกันสัพพัญญุตญาณมีอะไรเป็นเหตุใกล้อรหัตตมรรคนะเป็นต้นเหตุให้บรรลุสัพพัญญุตญาณท่านบอกว่าอรหัตตมรรคของพระสาวกเป็นปัจจัยให้บรรลุเป็นสาวกคืออรหัตตมรรคของบางคนนะเป็นอุปนิสัยให้ได้สักสุขวิปัสสกอรหัตตมรรคของบางท่านเป็นเหตุให้ได้วิชชา3บางท่านเป็นเหตุให้ได้ปฏิสัมภิทา4อรหัตตมรรคของบางท่านให้ได้อภิญญา6อรหัตตมรรคของบางท่านทำให้ได้สาวกปกติสาวกอรหัตตมรรคของบางท่านเป็นปัจจัยให้ได้มหาสาวกเรียกว่าอัครสาวกนี่นะสัพพะอรหัตตมรรคของบางท่านเป็นเหตุให้ได้ปัจเจกโพธิเนี่ยนะอรหัตตมรรคของบางท่านเป็นเหตุให้ได้สัพพัญญุตญาณในที่นี้หมายถึงสัพพัญญุตญาณเนี่ยอาศัยมีอสวัคคยญาณเป็นเหตุใกล้อสวัคคยญาณก็คืออะไรอรหัตตมรรคญาณอรหัตตผลญาณเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้บรรลุสัพพัญญุตญาณขณะเดียวกันอสวัคคยญาณก็มีสัพพัญญุตญาณเป็นเหตุใกล้นั้นเรียกว่ามหาโพธิสรุปว่าความประพฤติข้อปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลนะเจริญเนกขัมมะอบรมปัญญาภาคเพียรด้วยวิริยะมีขันตินะมีสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาการกระทำเหล่านั้นตลอดระยะเวลา4อสงไขยแสนกับตามที่กล่าวมาแล้วข้อปฏิบัตินั้นทั้งหมดเป็นเครื่องบ่มเป็นคุณธรรมที่ให้ประสบความสำเร็จเป็นคุณธรรมที่ให้เกิดมหาโพธิญาณนะทุกอย่างเหล่านั้นเนี่ยนะเป็นส่วนให้ได้สัพพัญญุตญาณทั้งหมดถ้าไม่มีคุณธรรมเหล่านั้นเนี่ยนะมหาโพธิญาณคือสัพพัญญุตญาณที่เป็นเหตุใกล้ของอสวัคคยญาณอสวัคคยญาณเป็นเหตุใกล้ของสัพพัญญุตญาณเนี่ยมีไม่ได้นะ มันพระพุทธไม่ใช่อกิตติดาบทนะตรงนั้นต้องพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงการบำเพ็ญโพธิสมภารเนี่ยติดต่อกันมาอย่างนี้พันคำว่าสัพพังก็คือความประพฤติเหล่าใดทั้งหมดในเวลากำหนดการตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดความประพฤติเหล่านั้นเป็นเครื่องบ่มโพธิสมภารไม่มีส่วนเหลือเห็นไหมพระพุทธเจ้านี่แสดงถึงการบำเพ็ญบุญบารมีด้วยบทเหล่านี้มันถ้าหากว่าไม่มีการบำเพ็ญบุญบารมีมาขนาดนี้เนี่ยจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้ไหมที่บอกว่า ความประพฤติเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณนะเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณไอ้คำว่าภาวนาเนี่ยนะภาวนาเรียกภาวนาก็คือการเจริญใช่ไหมภาวนาก็คือการเจริญหรือการบ่มในหน้า35ย่อหน้าที่บอกว่าภาวนาในโพธิสมภารนี่มี4อย่างหมายว่าข้อปฏิบัติเป็นเครื่องอบรมบ่มให้เกิดการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีอยู่4ประการด้วยกันข้อแรกสัพพะสัมภาระภาวนาเป็นการเจริญแบบอะไรนะสัมภาระก็คือการเจริญบุญทุกประการข้อ1นะเป็นการเจริญบุญทุกประการข้อที่2นิรันตระภาวนาเป็นการทําบุญอย่างต่อเนื่องกัน3จิระกาละภาวนาเป็นการเจริญแบบใช้เวลาที่เนิ่นนานมากสักกัจจะภาวนาเป็นการทําด้วยความเคารพทําด้วยความตั้งใจอย่างแท้จริงพันจิระกาละภาวนาเนี่ยกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยบำเพ็ญนานแค่ไหนกัปเปจะสตาสหัสเสจตุโรจะอสังคีเยเนี่ยนะก็สี่อสงไขยเศษอีกแสนมหากัปนานมากเลยนะนานจนถึงขนาดว่าเนี่ยเขามายังให้ไปหลายคนไปคำนวณไม่รู้คำนวณมาให้ฟังหรือยังเลข040ตัวเนี่ยคูณกัน4ครั้งเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่เนาะก็ไปคิดเอากันแล้วกันว่ามันนานขนาดนั้นแล้วเสขามาหน่วยของอะไรบอกหน่วยของมหากัปหน่วยของมหากัปแล้วก็เศษของมหากัปอีกเท่าไหร่แสนหนึ่งนี่เลยแสนหนึ่งเลขศูนย์กี่ตัว5ตัวเองเลขถ้าเลขศูนย์140ตัวนั่นแหละแต่ว่าเชื่อไหมสายดาราศาสตร์นี่เขาคำนวณนะ 5,000 ปีแสงอย่างเงี้ยนะโอ้ยเขาสายดาราศาสตร์จริงๆเนี่ยตัวเลขเยอะมากตัวเลขยาวเป็นศอกๆเลยมั้ยแล้วก็ในตลอดระยะเวลาที่เนิ่นนานเนี่ยนะชั่วสีอสงไขยแสนกับเนี่ยเป็นการเจริญแบบนิรันตระภาวนานิรันตระก็คือนิรันดร นะนิรันดรแล้วว่ามันต่อเนื่องติดต่อกันจริงๆเป็นการกระทำที่ไม่ใช่ว่าโอ้ทำหยุดหยุดย่อนย่อนเนี่ยนะไม่ใช่หมายความว่าศึกษาธรรมะมากี่ปีแล้วบอก4ปี5ปีแล้วล่ะก็ปีละ3ชั่วโมงบ้าง4ชั่วโมงบ้างเว้นไปสัก12เดือนแล้วศึกษาอีกทีนึงอย่างเงี้ยนะแม้อันนั้นจะเรียกนานได้ไหมยังไงไม่หมายความว่าต่อเนื่องกันเนี่ยนะไม่เคยขาดเลยอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่านิรันตระหมายว่าเรียนต่อเนื่องสืบเนื่องถ้าพวกไม่นิรันตระเนี่ยข้อปฏิบัติของกิ้งก่าเห็นไหมกิ้งก่ามันเป็นยังไงวิ่งไปได้สักศอกหนึ่งมันก็หยุดวิ่งไปได้วาหนึ่งก็หยุดเป็นต้นเนี่ยพวกนี้ไม่เรียกว่านิรันตระอะไรนะหมายความว่านิรันตระก็คือต่อเนื่องไม่ขาดเลยขณะเดียวกันเนี่ยนะนานด้วยต่อเนื่องด้วยเลือกทำใช่ไหมเลือกเอาบางอย่างเอาเฉพาะที่ชอบไม่สัพพะสัมภาระภาวนาเป็นการบำเพ็ญบุญกุศลทั้งหมดเนี่ยนะทั้งหมดมีอะไรบ้างทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาอุปปารมีสิบปรมัตถปารมีสิบเนี่ยเอาหมดเลยไม่ใช่ว่าเลือกคำนะแค่เรียกว่าประจวบกับอันไหนทำอันนั้นก่อนนะได้เหตุสมควรทำอะไรก็ทำอันนั้นก่อนนั้นคำว่าทานศีลเนกขัมมะอันนี้เรียกว่าลำดับเทศนานะไม่ใช่ลำดับของข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติเนี่ยได้อะไรเรียกว่าประสบกับสิ่งใดทำสิ่งนั้นก่อนเนี่ยนะทีนี้ทำแบบว่าทำแบบทิ้งๆคว่างๆไม่สนใจใช่ไหมไม่สักกัจจะภาวนาเป็นการกระทำการเจริญการบำเพ็ญอย่างเคารพจริงๆเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าโพธิปาจนังไอปาจนะเป็นเครื่องบ่มคำว่าบ่มนี่ก็คืออธิบายเป็นภาวนาภาวนามี4ประการใช่ไหมทวนอีกครั้งหนึ่งสัพพะสัมภาระภ ภาวนา 2. นิรันตรภาวนา 3. จิรกาลภาวนา 4. สักกัจจภาวนาภาวนาตัวนั้นแปลว่าภาวนาแปลว่าบ่มมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าธรรมะที่เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณเนี่ยนะคำว่าบ่มโพธิญาณ นั้นน่ะเราจะเข้าใจคำว่าบ่มเนี่ยนะก็คือเข้าใจคำว่าภาวนานั่นเองคำว่าบ่มกับคำว่าภาวนาคำว่าเจริญนั้นหมายถึงสิ่งเดียวกันการบ่มการเจริญเนี่ยนะมีอยู่4ประการด้วยกันข้อแรกก็คือสัพพะสัมภาระหมายความว่าเป็นการกระทําทุกอย่างทุกประการข้อที่2ก็นิรันตระสืบเนื่องกันไป3ก็จิระกาละใช้เวลาที่เนิ่นนานสักกัจจะก็คือทำด้วยความเคารพนะทำด้วยความเคารพเป็นการบำเพ็ญบารมีทั้งหมดเนี่ยเป็นการกระทำอย่างความเคารพจริงๆตลอดระยะเวลา4อสงไขยแสนกับทำอย่างต่อเนื่องทำด้วยความตั้งใจแล้วก็บำเพ็ญบุญบารมีทั้งหมดเลยในหน้า37เนี่ยนะเน้นถึงว่าพอพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ชำนาญในกรรมเป็นต้นหมายความว่าพอถึงได้รับการชำนาญน่ะเมื่อนั้นการเคลื่อนไหวการกระทำของท่านเนี่ยจะติดต่อกันในโพธิสมภารเป็นการกระทำอย่างสมบูรณ์จริงๆทำโดยที่ไม่มีขอบเขตนะคือหลังจากที่ท่านประมวลท่านทำท่านประมวลท่านมีความรู้ความเข้าใจอย่างเต็มที่แล้วนะท่านจะทำทุกอย่างอย่างไม่มีขอบเขตทำทั้งหมดทำด้วยความเคารพตลอดสืบเนื่องกันไปท่านก็เลยอธิบายว่าท่านเนี่ยทำบารมีทั้งหมดทำด้วยเวลาที่เนิ่นนานทำอย่างสืบเนื่องทำด้วยความเคารพการประพฤติทั้งหมดของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะโพธิสมภารโพธิจริยาอัคคยานบารมีที่จริงก็คือสิ่งเดียวกันเราจะใช้คำว่าความประพฤติก็ได้ใช้คำว่าโพธิสมภารก็ได้โพธิจริยาก็ได้อัคคระยานก็ได้บารมีก็ได้หน้า37ย่อหน้านะตรงกลางอ่ะว่านะความประพฤติเรียกว่าจริยาก็ได้โพธิสมภารก็ได้โพธิจริยาอัคคระยานบารมีคำพูดเหล่านี้ต่างกันแค่พยัญชนะเนื้อหาสาระเหมือนเดิมเนี่ยนะฉะนั้นการประพฤตินั้นอ่ะจริยาในที่นี้เนี่ยเป็นคำที่หมายถึงอะไรทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับบารมีทั้ง10นั้นจะอยู่ในปกิณกะคือท้ายเล่มนะพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงพระจริยาในภูมิของพระโพธิสัตว์ของพระองค์ในอดีตนะโดยไม่แตกต่างกันไปไม่วิเศษคือไม่แตกต่างทุกอย่างเหล่านั้นที่ทำเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณเริ่มตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้ายเริ่มเมื่อไหร่ตรงนี้นับตั้งแต่ตอนที่ท่านเป็นพระสุเมธเนี่ยนะเป็นสุเมธเพื่อจะแสดงถึงความที่พระจริยานั้นเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณโดยสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยการถึงความยอดเยี่ยมอย่างยิ่งเมื่อพระองค์ทรงประกาศปุพพจริยาเล็กๆน้อยๆเฉพาะในกัปนี้เท่านั้นโดยจำแนกที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ย4อสงไขย 99,999 กับการกระทำเหล่านั้นทั้งหมดถือว่าพูดสรุปแต่เอามาเป็นตัวอย่างเล็กน้อยตัวอย่างที่เอามากล่าวในครั้งนี้เนี่ยนะที่อยู่ในที่เราเรียนกันเนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างเล็กน้อยเท่านั้นเองทำไมจึงเรียกว่าเล็กน้อยอ่ะก็เศษเสี้ยวมานิดเดียวอ่ะนะมันก็เลยยกเฉพาะในมหากัปนี้เท่านั้นนะกัปนี้เท่านั้นในภพพวกที่บอกว่าละพูดไม่พูดถึงความประพฤติในภพน้อยภพใหญ่นะภพเล็กภพน้อยภพเลวภพประณีตภพอื่นๆไม่พูดถึงพูดถึงเฉพาะในภพนี้เท่านั้นนะมาดูตัวอย่างแรกเลยนะในเรื่องแรกคืออากิติคือความประพฤติของท่านอากิติยกมาเป็นตัวอย่างอันนี้เริ่มเข้าตัวอย่างที่หนึ่งนะที่ผ่านมาก็คือลักษณะอะไรนะอารัมภบทเท่านั้นเองอ่ะนะในหน้า39อากิติกิริยาที่หนึ่งว่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงยังอุตสาหะในการฟังบุพพจริยาของพระองค์ให้เกิดขึ้นแก่ท่านพระเส แก่ท่านพระสารีบุตรและแก่บริษัทพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคำไหนล่ะเป็นคำที่เชิญชวนให้เกิดการฟังคำไหนเป็นคำที่ทำให้เกิดความภาคเพียรพยายามก็คือคำว่าในสี่อสงไขยแสนกับความประพฤติใดระหว่างนี้ความประพฤตินั้นทั้งหมดที่เรากระทำมาแล้วเนี่ยเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณแต่เราจะเว้นจากความประพฤติในภพน้อยภพใหญ่ในล่วงกับที่ผ่านมาเสียจะบอกเฉพาะความประพฤติในกับนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจงฟังเราในการใดเราเป็นดาบทชื่อว่าอกิติเนี่ยนะก็คือในการใดเราเป็นดาบทชื่อว่าอกิติเข้าไปอาศัยอยู่ในป่าใหญ่อันว่างเปล่าเป็นสถานที่เงียบสงัดปราศจากเสียงอันอื้ออึงเนี่ยนะก็อันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะส่วนรายละเอียดได้ยินว่าในอดีตการในพัทธกัปแต่กัปนี้แลเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์นี้อุบัติในตระกูลพราหมณ์มหาศาลท่านมีสมบัติอยู่80โกฏท่านมีชื่อว่าอกิติเมื่ออกิติเดินได้น้องสาวก็เกิดนะน้องสาวมีชื่อว่ายศวดีแปลว่าหญิงผู้มียศนะตอนที่อกิติดาบทอกิติมีอายุได้15ปีก็ไปเรียนศิลปะทุกอย่างในเมืองตักศิลาพอเรียนวิชาสำเร็จแล้วก็กลับมาครั้งนั้นบิดมารดาบิดาของอกิติก็ถึงแก่กรรมอกิติก็ทำชาปนกิจชาปนะก็คือเผาอ่ะนะเผาพ่อแม่เรียบร้อยวันเวลาผ่านไป 2-3 วันก็ให้ผู้จัดการมรดกมาตรวจตราทรัพย์สินนะผู้จัดการมรดกก็มาเล่าให้ฟังว่าทรัพย์สินส่วนของมารดามีประมาณเท่านี้ส่วนของบิดามีประมาณเท่านี้ส่วนของปู่มีประมาณเท่านี้นะมันก็ฟังก็เลยเกิดความสังเวชสังเวชแปลว่าสลดใจเนี่ยนะทรัพย์นี้เท่านั้นยังปรากฏอยู่แต่ผู้จัดหาทรัพย์มาไม่ปรากฏไอ้คนที่แสวงหาทรัพย์มาไม่เหลือแล้วเหลือแต่ทรัพย์ท่านเหล่านั้นทั้งหมดละทรัพย์นี้ไปแต่เราไม่แบบท่านหรอกเราจะเอาทรัพย์เหล่านี้ไปด้วยก็ไปกราบทูลให้พระราชาตีกลองเป่าประกาศว่าผู้มีความต้องการทรัพย์จงมายังเรือนของท่านอกิติบัณฑิตนะผู้ใดต้องการทรัพย์มาเอาเถอะอกิติบัณฑิตนั้นบริจาคมหาทานตลอด7วันเมื่อบริจาคอยู่นั้นทรัพย์ก็ยังไม่หมดนะให้ทาน7วันแล้วยังไม่หมดก็คิดว่าประโยชน์อะไรด้วยธนกรีธานี้แก่เราประโยชน์อะไรมัวแต่มาเล่นทรัพย์อยู่นี่แหละกรีธาแล้วว่าการเล่นนะมัวเล่นอะไรอยู่กับทรัพย์เหล่านี้ผู้มีความต้องการจักรับเอาไปตามชอบใจใครอยากได้เอาไปเลยว่างั้นก็เลยเปิดประตูเรือนแล้วก็เปิดห้องเก็บทรัพย์สมบัติอันเต็มไปด้วยเงินและทองก็ประกาศว่าชนทั้งหลายจงเอาทรัพย์ที่ให้ที่เราให้แล้วเถิดก็เรียกว่ายกให้หมดเลยใครอยากได้อะไรก็ขนเอาไปก็แล้วกันทีนี้ถ้าตั้งคำถามว่าทำไมท่านจึงทำแบบนี้ได้เรียกว่าเปิดบ้านเปิดช่องให้ทานได้หมดเลยทำได้ยังไงเนี่ยบอกว่าไม่ต้องแปลกใจหรอกเพราะตอนที่ท่านเป็นสุเมธบัณฑิตท่านสมาทานว่าท่านจะให้เหมือนหม้อคว่ำนะสมาทานไว้แล้วอย่าว่าแต่ของภายนอกเลยแม้แต่ชีวิตยังให้ได้เนี่ยนะเดี๋ยวข้างหน้าต่อไปจะมีอีกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างว่าเจตนาในการให้ของท่านเนี่ยมีกำลังมากเป็นเจตนาที่เป็นเจตนาเป็นการกระทำเพื่อบ่มโพธิญาณมันท่านก็ละจากบ้านจากเรือนไปไม่อะไรในทรัพย์มันนะวงศาคณาญาติจะร้องให้ยังไงก็ไม่สนใจก็พาน้องสาวออกจากกรุงพาราณสีที่จริงตอนแรกก็บอกขอยกสมบัติทั้งหมดให้น้องน้องก็บอกโอ้ยฉันไม่เอาหรอกว่างั้นก็เหมือนกับพี่ถมน้ำลายแล้วฉันไม่อ้าปากรับหรอกเนี่ยนะก็น้องก็เลยก็ไม่เอาก็ชวนกันบวชทั้งคู่ก็ออกจากเมืองพาราณสีข้ามแม่น้ำไป 2-3 โยชน์ก็ไปบวชสร้างบรรณศาลาอยู่นะภูมิภาคที่น่ารื่นรมตอนที่ท่านอกิติเนี่ยนะข้ามแม่น้ำตรงไหนท่าตรงไหนเป็นที่ข้ามก็เรียกว่าท่าอกิติตั้งชื่อเป็นเกียรติไว้เลยว่าท่าของท่านอกิติเหมือนกัน พวกมนุษย์ชาวบ้านชาวนิคมชาวเมืองหลวงได้ฟังว่าอกิตติบัณฑิตบวชแล้วต่างก็มีใจจดจ่อด้วยคุณธรรมของอกิตติดาบทจึงพากันบวชคือเขาบวชแบบสละทรัพย์ขนาดนี้เนี่ยนะถ้าไม่มีความตั้งใจอย่างแท้จริงถ้าไม่รู้ธรรมะที่ลึกซึ้งเนี่ยจะสละได้ขนาดนี้หรือคนก็เลยตามบวชตามอกิตติดาบทก็เลยมีบริวารมากลาภสการะเป็นอันมากก็เกิดขึ้นดุจพุทธบาทการเพราะว่าอกิตติเนี่ยได้รับการบูชายกย่องสรรเสริญเครื่องสการะเนี่ยมากเท่ากับสมัยพระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่ว่างั้นท่านอกิตติพระโพธิสัตว์ก็คิดว่าลาภและสการะเป็นอันมากนี้แม้บริวารก็มากแม้กายวิเวกก็ไม่ได้นะก็มัวแต่ว่าคนโน้นก็เอามาถวายก็คอยแต่รับเครื่องวรรณการเนี่ยนั่นแหละคอยแต่รับเครื่องสักการะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยถ้าหากว่าเราอยู่ในที่นี้เนี่ยไม่ได้มีเวลาเป็นส่วนตัวเลยไม่ได้หลีกเล่นเลยเราควรจะอยู่แต่เพียงผู้เดียวก็เพราะว่าความที่ท่านเป็นผู้มักน้อยอย่างยิ่งใจของท่านก็น้อมไปในวิเวกจึงไม่ให้ใครๆเนี่ยรับรู้ท่านก็ออกไปแต่เพียงผู้เดียวอันนี้แอบหนีไปคนเดียวนะไม่ให้ใครรู้สักคนก็หนีไปจนถึงแคว้นธมินตามลำดับไปอยู่ในสวนใกล้ท่ากาวิระไปอยู่ที่นั่นก็เจริญฌานแล้วก็ทำอภิญญาให้เกิดไอ้ความที่ท่านให้ทานแบบหม้อคว่ำมาเนี่ยนะบุญเหล่านั้นก็ไม่ได้หลงลืมอะไรใช่ไหมปุพพะดวงที่หนึ่งก็ตามให้ผลนั้นท่านไปอยู่ที่ไหนลาภสการะใหญ่ก็เกิดขึ้นแก่ท่านคือถ้าคนได้ยินชื่อท่านมาอยู่ที่ไหนคนก็จะแห่เอาไปให้ท่านก็สังเกตดูนะแม้กระทั่งว่าแม้ตั้งสมัยนี้นะหลายท่านเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นคนที่โหลาภสการะท่วมทับเลยนะแค่บอกว่ามองดูอะไรก็ทรัพย์สมบัติก็จะเกิดขึ้นหมดแล้วเพราะความที่บุญความที่เขาทำบุญมาเยอะเนี่ยนะยิ่งคนที่มีทรัพย์ขนาดนี้เราไม่แปลกใจเพราะท่านให้ทานแบบหม้อคว่ำเราไม่คิดหรือว่าดวงที่หนึ่งมันจะไม่ให้ผลได้ยังไงใช่ไหมการให้ทานเนี่ยนะผู้ใดยิ่งให้ก็ยิ่งมีมากอย่างที่รู้กันว่าผู้ใดปรารถนาทรัพย์ผู้นั้นก็จงให้ทรัพย์แล้วจักมีทรัพย์เนี่ยนะเพราะว่าเพิ่มเสียงอีกนิดนึงเพราะอะไรก็เหมือนอย่างว่าใครที่อยากได้เมล็ดข้าวเยอะๆเนี่ยนะเขาจะทำยังไงสมมติเรามีเมล็ดพันธุ์ข้าวอยู่กระบุงหนึ่งเราอยากมีข้าวสักเป็นตันเนี่ยเราทำไงก็ต้องเอาเมล็ดข้าวที่มีอยู่เนี่ยไปหว่านลงเพาะปลูกแล้วก็มีข้าวมาอีกพอมีข้าวก็เพาะปลูกไปเรื่อยๆอย่างนี้นะอันนี้เป็นทำให้มีเหตุให้มีข้าวมากมายฉันใดผู้ใดประสงค์ที่จะมีทรัพย์ก็คือมีการลงทุนเพื่อให้มีทรัพย์อาศัยทรัพย์ที่มีอยู่เนี่ยแหละให้ทานนะให้ทานเนี่ยการให้ทานเป็นต้นเป็นเหตุให้มีทรัพย์เนี่ยนะมันยิ่งทำบุญมากก็ยิ่งมีมากก็มารู้จักคนหลายคนที่ลักษณะเรียกว่าตั้งเนื้อตั้งตัวแบบไม่มีอะไรหมายความว่าแทบเรียกว่าภาษาชาวบ้านสมัยใหม่เหมือนจับเสือมือเปล่าเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าตัวเปล่านี่ออกมาแต่ความที่เป็นนักทำบุญมากเนี่ยนะทำบุญอย่างไม่ใช่ทำบุญอย่างเดียวก็มีประโยคะในการลงทุนด้วยแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็จนมีจนดูแลไม่หวาดไม่ไหวเนี่ยนะไม่ใช่รู้จักคนเดียวด้วยนะที่เป็นในลักษณะนั้นก็ไม่ได้มีมาแต่อ้อนแต่ออกอะไรเนี่ยนะแต่เพราะความที่เป็นนักบริจาคเรียกว่าเป็นประเภทมหาทานบดีเลยแหละมีอัธยาศัยชอบให้อันวันไหนไม่ได้ให้ใจก็เดือดร้อนเหมือนกันมีความสุขกับการให้แล้วก็ให้ไม่มีแต่คิดจะให้มีแต่เอ๊ะทำยังไงจะได้ให้มากกว่าเดิมขึ้นแต่ว่ามีมากกว่าเดิมอีกนะก็เลยเชื่อว่ายิ่งให้ก็ยิ่งมีมากเหมือนกันมันท่านอกิตติก็เหมือนกันท่านเนี่ยที่ท่านมีมากอย่างนี้ก็เนื่องว่าท่านมีแล้วท่านก็ให้มีแล้วก็ให้มีแล้วก็ให้มันชีวิตก็อยู่แต่ด้วยการให้ก็อยู่แต่ด้วยการให้มันคนก็เลยมองว่าท่านคือนาบุญคนก็เลยยิ่งเอามาให้ท่านมากทีนี้ว่าโอ้เนี่ยเราก็ไม่ได้มาหาของพวกนี้นะก็เลยไม่เอาละก็เลยหนีไปเจริญฌานพอได้ฌานอภิญญาได้คนได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของท่านอีกก็เอามาให้อีกเนี่ยลาภสการะใหญ่ก็เกิดขึ้นอกิตติดาบทก็รังเกียจลาภสการะใหญ่นั้นก็เลยเหาะหนีไอ้ทีนี้เหาะไปในแผ่นดินใหญ่เนี่ยยังไงคนก็รู้จักก็เลยหนีไปอยู่ที่เกาะทวีปนี้แปลว่าเกาะวันนี้ไปอยู่ณการะทวีปก็คือเกาะพออยู่ในการะทวีปก็หนีไปอยู่ที่อหิทวีป บอกว่าการะทวีปสมัยนั้นมีชื่อว่าอหิทวีปแสดงว่าเกาะเนี่ยงูเยอะอกิติดาบทก็ไปอาศัยต้นหมากเม่าใหญ่อยู่ณที่นั้นก็สร้างบรรณศาลาเนี่ยบรรณก็ปลายใบไม้ก็คือศาลาใบไม้พักอาศัยอยู่เพราะความที่ท่านเป็นผู้มักน้อยจึงไม่ไปในที่ไหนๆบริโภคผลไม้ในการที่เป็นหมายความว่าถ้ามีผลไม้ก็บริโภคผลไม้เมื่อไม่มีผลไม้ก็เอาแต่ใบนั่นแหละมาต้มน้ำนะนะเอามาต้มชงนะนะก็เอาใบเนี่ยมาต้มแล้วก็กินทั้งน้ำทั้งใบนั่นแหละก็ใช้เวลาที่เหลือน้อมไปด้วยฌานและสมาบัติคือก็อย่างว่านะท่านก็ไม่ได้ใช้เน้นใช้แรงกายอะไรท่านก็อยู่แล้วก็เจริญฌานแล้วก็ได้ฌานอยู่แล้วก็มีความสุขในการเข้าฌานไอ้ใบหมักไอ้หมักเม่าเนี่ยนะลูกมันเท่ากับพริกไทยนะลูกมันเหมือนกับพริกไทยดำๆเหมือนกันนั่นแหละนะลูกมันเหมือนพริกไทยลูกมันเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆก็ไม่ได้เปรี้ยวเท่าแบบมะขามป้อมนะแต่รสชาติก็คล้ายคลึงกันแต่ลูกเท่ากับหมักเมาใบก็ทานได้เนี่ยนะใบก็เปรี้ยวนิดๆเนี่ยนะเปรี้ยวๆก็กรอบๆ ดีเขามาชอบสมัยเด็กๆนะไปป่าก็ไปเก็บแต่ใบหมักเมาลูกหมักเมานี่แหละกินใบก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ใบเท่าใบฝรั่งเนี่ยนะใบประมาณเท่าใบฝรั่งแบบไม่ใช่ฝรั่งพันธุ์นะฝรั่งธรรมดาเนี่ยมันใช้เวลานะก็อาหารก็มีแต่ใบหมักเม่านี่แหละกับถ้ามีลูกก็กินลูกไปถ้ามีใบก็กินใบไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยอย่างนี้ด้วยเดชแห่งศีลของอกิตติตาบท บันดุกัมพลศิลาอาสก็คือบันดุกัมพลศิลาอาสหมายว่าที่นั่งของเท้าสักกะเนี่ยแสดงอาการเร่าร้อนปกติเนี่ยเป็นคล้ายๆกับแท่นหินพอนั่งลงไปแล้วมันก็ยุบลงเหมือนกับเบาะนะเบาะดีๆเบาะดำๆนะที่นั่งไปแล้วมันก็ยุบลงทีนี้ด้วยเดชแห่งศีลของท่านเนี่ยไอ้เบาะนี่มันเกิดร้อนและแข็งกระด้างขึ้นท้าวสักกะคือพระอินทร์ก็รำพึงในใจว่าใครหนอประสงค์จะให้เราเนี่ยเคลื่อนไปจากที่นี้ทอดพระเนตรเห็นอกิตติบัณฑิตก็คิดว่าดาบทนี้ประพฤติตบะที่ทำได้ยากท่านทำทั้งหมดเนี่ยท่านทำเพื่ออะไรหนอหรือท่านทำปรารถนาจะเป็นท้าวสักกะเนี่ยจะมาแย่งบัลลังก์เรามั้งนะทำบุญจะได้มาเกิดเป็นเทวดาแย่งที่นั่งเราหรือเปล่าหรือว่าต้องการอย่างอื่นกันแน่เดี๋ยวจะไปทดลองดาบทฤาษีนั่นดูจริงอยู่ดาบทนี้เนี่ยนะมีความประพฤติทางกายวาจาใจบริสุทธิ์สะอาดไม่อาลัยในร่างกายและชีวิตบริโภคใบหมักเม่าชงน้ำถ้าหากว่าท่านปรารถนาความเป็นเท้าสักกะก็จะให้ใบหมักเม่าชงน้ำของตนเนี่ยแก่เราถ้าหากว่าไม่ปรารถนาก็จะไม่ให้คืออัธยาศัยอย่างหนึ่งของคนที่จะเกิดเป็นท้าวสักกะหรือเกิดเป็นพระอินทร์ได้เนี่ยนะคือนักให้ถ้าไม่ให้มากๆมันจะมีบริวารมาจากไหนใช่ไหมไอ้ท่าเหตุที่ทำให้มีบริวารมากๆก็คือการให้ก็คือเลี้ยงลูกน้องได้อย่าไปลักษณะบางคนบอกโอ้ยอิจฉาทำไมคนก็มีลูกน้องเยอะก็เขามีจ่ายลูกน้องอ่ะนะก็เนื่องจากเขาเลี้ยงลูกน้องได้เขาจึงมีบริวารมากนี่ก็เหมือนกันถ้าหากว่าคนที่จะเป็นพระอินทร์ได้ก็ต้องมีอัธยาศัยในการให้ถ้าเราไปนะอกิตติให้ใบไม้นั้นแก่เราแสดงว่าต้องการเป็นเท้าสักกะถ้าไม่ให้ไม่ใช่ทีนี้พระโพธิสัตว์เนี่ยวันนั้นก็ไปรินใบหมากเม่าออกก็คิดว่าจะบริโภคน้ำนะใบหมากเม่าให้มันเดี๋ยวรอให้มันเย็นซะหน่อยก่อนก็นั่งรออยู่ที่ประตูบรรณศาลาครั้งนั้นเท้าสักกะก็แปลงรูปเป็นพราหมณ์ผู้มีต้องการด้วยภิกษาก็คือก็เรียกว่าแสวงหาอาหารก็ไปยืนข้างหน้าพระดาบทหมายความว่ามีเป็นลักษณะขอทานมานะเป็นผู้ที่แสวงหาอาหารมาเนี่ยพระมหาสัตว์เห็นพราหมณ์นั้นก็ดีใจคิดว่าเป็นลาภของเราแล้วเนาะนะตอนที่มีอาหารกำลังทานอาหารอยู่เนี่ยนะเห็นคนมาขออาหารนี่ดีใจไหมเพราะก็หลายคนเนี่ยเวลานั่งทานอาหารที่ร้านอาหารแล้วเห็นคนมาขออาหารนี่ดีใจเลยนะบอกลาภแปลว่าได้ลาภพระเนี่ยแปลว่าได้เป็นการได้ของเราแล้วเนาะเราได้ดีแล้วเนาะเราไม่ได้เห็นยาจกมานานแล้วเนาะคือเกิดมามีแต่ให้เนี่ยนะเพราะไอ้ไม่ได้ให้มานานเนี่ยแหมเนี่ยไม่เคยเห็นคนมาขอมานานยาจกก็คือผู้ขอนั่นแหละไม่ได้เห็นผู้ขอมานานแล้วคิดต่อไปว่าวันนี้เราจักยังความปรารถนาของเราให้ถึงที่สุดแล้วจะให้ทาน นะจริงๆบาลีก็ทับศัพท์กันอยู่นั่นนะให้กับทานนี่มันอันเดียวกันวันนี้เราจะให้ทานก็เหมือนกับเล่นกีฬาก็เหมือนกับแปลว่าเล่นๆนะนะก็ไทยกับบาลีบางทีใช้คู่กันเลยนะแก่นสารเนี่ยนะก็แก่นกับสารงานเดียวกันนั่นแหละนี่ก็ให้ทานก็คือให้อันเดียวกันนั่นแหละก็เลยบอกว่าความปรารถนาของเราให้ถึงที่สุดด้วยเราจักให้ทานก็เลยถือเอาภาชนะที่มีอาหารเนี่ยสุกไปเวลาที่จะให้อาหารนี่ก็นึกทานบารมีนึกถึงทานบารมีที่คำใช้คำว่านึกถึงทานบารมีก็คือนึกถึงว่าการให้อันนี้เนี่ยจะเป็นปัจจัยให้ตรัสรู้ตั้งว่าการให้ครั้งนี้จงเป็นปัจจัยเพื่อการตรัสรู้การให้แบบนี้เขาเรียกว่าทานบารมีพอขณะที่นึกไปอย่างนั้นก็ใส่ลงในภิกษาภาชนะของพราหมณ์นั้นจนหมดคือเขาถือกระเบื้องมาขอนะถือกระเบื้องมาขอเพราะฉะนั้นพอเห็นปั๊บก็ยกใบหมากเม่าก็นึกถึงว่าการเจตนาที่เกิดจากการให้ใบหมากเม่าอันนี้จะเป็นปัจจัยให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกว่าให้แบบหม้อคว่ำนั่นแหละให้แบบไม่เหลือเลยให้จนหมดท้าวสักกะรับภิกษานั้นน่ะไปได้หน่อยหนึ่งก็อันตรธานหายไปพระโพธิสัตว์เนี่ยให้ภิกษาแก่พราหมณ์นั้นแล้วก็ไม่นึกถึงที่จะแสวงหาอาหารอีกยังเวลาผ่านไปน้อมไปล่วงไปด้วยปีติและสุขเท่านั้นนะปีติสุขเหล่านี้ได้จากอะไรท่านเนี่ยให้ทานมามากท่านนึกถึงจาคานุสติท่านก็เกิดปีติได้ท่านเป็นผู้ที่ได้ฌานสมาบัติอยู่แล้วท่านจะมีความสุขอยู่ด้วยฌานสมาบัติก็ได้วันแรกผ่านไปนี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมวันที่สองท่านอกิตติดาบทนั่งอยู่ที่ประตูบรรณศาลาก็ต้มใบหมากเม่านั่นอีก เมื่อว่าคิดว่าเมื่อวานนี้นะเราไม่ได้ทักขิณายะบุคคลวันนี้เราจะได้อย่างไรเนาะเกลเอ้เมื่อวะจริงๆน่าจะได้นะเมื่อวานเนี่ยเราได้ทักขิณายะบุคคลวันนี้เราจะได้อีกหรือเปล่าเนาะใจก็คิดนึงอ่ะนะก็ดีใจแล้วเมื่อวานได้ให้ไปแล้ววันนี้จะมีคนมารับอีกหรือเปล่าเนาะพอคิดอย่างนั้นท้าวสักกะก็มาเหมือนเดิมพระโพธิสัตว์ก็ให้ภิกษาเนี่ยนะก็ให้อาหารนั้นไปปล่อยเวลาให้น้อมล่วงไปเรียกว่าใช้เวลาอยู่ด้วยปีติและสุขวันที่สามก็คิดอีกว่าน่าปลื้มใจเนาะเป็นลาภของเราแล้วเนาะเราประสบบุญมากเนาะใครให้ทานแล้วมานั่งดีใจกันอย่างนี้มีบ้างไหมนะหลายท่านอาจจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ก็ให้ไปแล้วอะแต่ว่าไอ้เจตนาที่การให้เขานึกถึงบุญที่เขาได้ให้ไปไม่ได้นึกถึงของที่ให้นะแต่นึกถึงเจตนาที่ได้ให้โอ้ยเรานี่ได้ดีแล้วเราประสบบุญมากเพราะบุญไม่ใช่ตัววัตถุใช่ไหมก็นึกถึงตัวบุญคือตัวเจตนาที่เกิดจากการให้ว่าเราได้บุญแล้วหากเราได้ทักขิณายะบุคคลผู้รับทานอย่างนี้นะตลอดเดือนหนึ่งหรือสองเดือนเราก็จะให้อย่าว่าวันสองวันเลยมีผู้มารับอย่างนี้เป็นเดือนเราก็จะให้ได้วันที่สามดาบสฤาษีก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าวันที่1ที่2ก็นึกถึงว่าบุญเนี่ยจงเป็นไปเพื่อสัพพัญญุตญาณวันที่2 3ก็เหมือนกันแต่ว่าวันที่3อธิษฐานชัดเจนว่าทานนั้นเราให้เนี่ยนะเราก็ไม่ได้ปรารถนาลาภสักการะและความสรรเสริญไม่ได้ให้เพราะอยากให้เพื่อให้มีทรัพย์มากๆก็ไม่ได้อย่างนั้นหรือให้เพื่อให้คนเนี่ยเอามาบูชาเคารพนับถือเราก็ไม่ใช่ให้เพื่อคนยกย่องสรรเสริญก็ไม่ใช่ให้เพราะปรารถนาจักรพรรดิสมบัติก็ไม่ใช่แล้วเราก็ไม่ได้ปรารถนาจะเป็นพระอินทร์ด้วยไม่ได้ปรารถนาจะเป็นพรหมไม่ได้ปรารถนาจะเป็นสาวกไม่ปรารถนาเป็นพระปัจเจกโพธิญาณแต่ที่เราให้ทานเนี่ยนะขอที่แท้ขอการให้ทานของเราในครั้งนี้จงเป็นปัจจัยแห่งพระสัพพัญญุตญาณเถอะนะเขาเข้าใจชัดเจนแล้วว่าตัวเจตนาตัวบุญกุศลที่เกิดจากการให้บุญกุศลอันเนี้ยจงเป็นปัจจัยแก่สัพพัญญุตญาณสัพพัญญุตญาณจริงๆแล้วเป็นชื่อของอะไรนะอรหัตตมรรคกับเป็นชื่อของมหากิริยาญาณสัมปยุตขออภัยคำว่าโพธิญาณเนี่ยนะโพธิญาณเนี่ยเป็นชื่อของ2 อย่างนะคือ1อะไรอรหัตตมรรคกับสัพพัญญุตญาณนั้นขอการให้ทานของเราครั้งนี้จงเป็นปัจจัยแก่อรหัตตมรรคการให้ทานอันนี้จงเป็นปัจจัยเพื่อสัพพัญญุตญาณ การให้ทานเพื่อปรารถนาอรหัตมรรคเรียกว่ากุศลขอกุศลอันนี้จงเป็นเครื่องอุปการะแก่กุศลระดับอรหัตมรรคถ้าบอกว่าเจตนาที่เกิดจากการให้ทานขอกุศลอันนี้จงเป็นปัจจัยแก่มหากิริยาญาณสัมปยุตเพราะสัพพัญญุตญาณเป็นชื่อของมหากิริยาญาณสัมปยุตที่ยังรู้อดีตอนาคตทั้งหมดโดยไม่มีส่วนเหลือเพราะฉะนั้นท่านอกิตติดาบทก็กล่าวพระพุทธเจ้ากล่าวว่านะกล่าวข้อความในจริยาปิฎกที่ว่าคือข้อความในจริยาปิฎกเนี่ยจะเป็นเฉพาะคาถานะจะเป็นฉันทลักษณ์ทั้งหมดมันอันนี้เป็นการเชื่อมเรื่องให้ดูว่าในครั้งนั้นด้วยเดชแห่งการประพฤติบะของเราท้าวสักกะผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส่งร้อนพระทัยแปลงเพศเป็นพราหมณ์เข้ามาหาเราเพื่อภิกษาเราได้เห็นพราหมณ์มายืนอยู่ใกล้ประตูบรรณศาลาของเราก็เอาใบหมากเม่าที่เรานำมาแต่ป่าเป็นใบหมากเม่าที่ไม่ได้มาอะไรนะมาผัดผสมด้วยน้ำมันไม่ใช่ใบหมักเม่าผัดนะไม่มีน้ำมันเนี่ยก็คือไม่ใช่ใบผัดขณะเดียวกันก็ไม่ได้ใส่ไข่เค็มไม่มีไข่เค็มไม่ได้เจียวไม่ได้อะไรสักอย่างนะก็นะไม่ได้ผสมเกลือด้วยแต่ก็ให้แบบสำนวนว่าให้พร้อมกับภาชนะคือให้แบบไม่เหลือเลยครั้นได้ให้ใบหมักเม่าแก่พราหมณ์นั้นเราก็คว่ำภาชนะละการแสวงหาใบหมักเม่าใหม่เข้าไปยังบรรณศาลาวันที่สองวันที่สามพราหมณ์ก็เข้ามายังสำนักของเราไม่หวั่นไหวขณะที่ให้ใจก็ไม่อาลัยในชีวิตเลยไม่ได้คิดเลยว่าเราจะกินอะไรไม่ได้เคยคิดเลยท่านสมาทานให้ทานจะไม่ได้สมาทานเพื่อรักษาชีวิตเคยได้ยินไหมสร้างบารมีเพื่อรักษาชีวิตไม่ใช่ท่านเน้นว่าสิ่งที่ท่านต้องการจริงๆคือทานเจตนาเพราะถ้าไม่มีทานเจตนาเนี่ยนะถ้าไม่มีเจตนาที่จะให้มรรคผลจะเกิดได้ไหมบรรลุสัพพัญญุตญาณเนี่ยได้ไหมก็ไม่ได้อยู่แล้วอันท่านก็ไม่หวั่นไหวไม่อะไรในชีวิตได้ให้หมดสิ้นเหมือนกับวันแรกวันที่สองก็ให้ทั้งหมดวันที่สามก็ให้ทั้งหมดก็ถือว่าไม่ฉันใบหมักเม่าฉันแต่น้ำนะในสรีระของเราก็ไม่มีความหม่นหมองเพราะการอดอาหารนั้นเป็นปัจจัยเรายังวันนั้นวันที่1 2 3เนี่ยให้เป็นไปด้วยความยินดีในปีติและความสุขนะอยู่ด้วยใจที่เอิบอิ่มให้แล้วสบายใจให้แล้วมีความสุขผีว่าก็คือท่าว่านะผีว่ากับท่าว่าอันเดียวกันท่าว่าเราพึงได้ทักขิณายะบุคคลผู้ประเสริฐแม้ได้นาบุญอย่างนี้นะแม้เดือน1แม้2เดือนเราก็ไม่หวั่นไหวไม่ท้อแท้พึงให้ทานอนุดมคือทานที่สูงสุดแก่พราหมณ์นั้นได้เราจะได้ปรารถนายศลาภก็หาไม่ได้ที่เราให้นะบุญที่เกิดจากการให้นั่นน่ะไม่ได้ปรารถนายศไม่ได้ปรารถนาลาภไม่ได้ปรารถนาสรรเสริญเราต้องการแต่สัพพัญญุตญาณปรารถนาสัพพัญญุตญาณเลื่อมใสในสัพพัญญุตญาณจึงประได้ประพฤติกรรมเหล่านั้นจึงได้ให้ครั้งนี้ให้อย่างนี้เนี่ยเป็นการให้เพื่อสัพพัญญุตญาณเรียกว่าชัดเจนเลยใช่ไหมเจตนาที่ชัดเจนบุญกุศลที่เกิดขึ้นก็เข้าใจบุญอย่างชัดเจนแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนคือสัพพัญญุตญาณในอรรถกถาอธิบายเพิ่มเติมเนี่ยคำว่าตปะเตเชนะเนี่ยนะก็คือตบะหรือว่าตบะหมายถึงอะไรตบะนี่โดยศัพท์แปลว่าเผาใช่ไหมเผาความเศร้ามองที่เกิดจากความชั่วตบะหมายถึงศีลเพราะว่าศีลเนี่ยเผาความเศร้ามองที่เกิดจากความชั่วทางกายวาจาและใจหรืออนุภาพแห่งเนกขัมมะและวิริยะบารมีนะคำว่าตบะเนี่ยมีหลายในนะในแรกตบะหมายถึงศีลเรียกว่าตบะเพราะเผาความชั่วทางกายวาจาและใจเผาความเศร้ามองหรือตบะหมายถึงเนกขัมมะหรือวิริยะเพราะอะไรเพราะตบะนี้เผาความเศร้าหมองคือตัณหาเนกขัมมะเป็นเครื่องปฏิปักษ์ต่อตัณหาวิริยะเป็นปฏิปักษ์ต่อความเกียจคร้านนั้นท่านบอกว่าท่านมีตบะตบะของท่านคือศีลตบะของท่านคือเนกขัมมะตบะของท่านคือวิริยะทวนว่าตบะคือศีลเผาอะไรเผาความเศร้าหมองคือความทุศีลตบะคือเนกขัมมะเผาความเศร้าหมองคือตัณหาตบะคือความเพียรเผาความเกียจคร้าน บารมีเหล่านั้นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญอย่างยอดเยี่ยมนะขันติปรมิตานุภาเวนะนะก็คือด้วยอนุภาพแห่งขันติบารมีก็หมายถึงขันติสังวรศีลนะศีลเนคขัมมะวิริยะขันติเอ๊ะเอาไปมาจะครบ10แล้วนะเนี่ยใช่ไหมก็ทานบารมีใช่ไหมที่ท่านให้เนี่ยเป็นการให้ทานแต่เดชของท่านคืออาศัยศีลอาศัยเนคขัมมะอาศัยวิริยะอาศัยขันติก็คือขันติสังวรนั่นแหละก็อย่างที่พระองค์ตรัสว่าขันติประมังตะโปตีติขาเนี่ยคำว่าตะบะหมายถึงขันติก็ได้มันเรียกว่าด้วยเดชด้วยเรียกว่าด้วยเดชแห่งตะบะของพระโพธิสัตว์เดชแห่งตะบะคือศีลเดชแห่งตะบะคือเนคขัมมะเดชแห่งตะบะคือวิริยะเดชแห่งตะบะคือขันติแสดงว่าตะบะ4ประการของท่านนะทวนอีกครั้งหนึ่งนะ1ศีล2เนคขัมมะ3วิริยะ4ขันติท้าวสกะเลยเดือดร้อนเลยนะข้างล่างบอกว่าบทว่าอเตลัญจะอโลนิกังเรียกว่าใบหมากเมาเนี่ยนะไม่ผสมด้วยน้ำมันคือไม่มีน้ำมันไม่มีรสเค็มเลยแต่ว่าเปรี้ยวๆนะเปรี้ยวๆจริงๆเนี่ยเปรี้ยวถ้าเปรี้ยวๆมันต้องผสมเค็มสักนิดหนึ่งมันจึงจะน่าทานใช่ไหมถ้าเปรี้ยวเฉยๆเนี่ยไม่มีเกลือผสมเลยเนี่ยไม่ค่อยน่าทานเท่าไหร่มันถ้าเวลาที่ไปเก็บใบไม้เปรี้ยวๆนิดๆเนี่ยจะโดยมากก็จะนึกถึงเกลือที่เค็มๆแต่นี้บอกว่าเป็นใบไม้ที่ไม่ผสมน้ำมันไม่มีรสเค็มเลยแต่ทำไมจึงยกย่องทานนี้เหลือเกินตั้งคำถามว่าเอ้าก็ให้ใบหมากเมาไม่ผสมน้ำมันไม่มีรสเค็มไม่เหมือนกับผัดใบอะไรนะไม่เหมือนกับผัดไม่เหมือนกับแกงไม่เหมือนกับอะไรไม่เหมือนแกงเลียงเลยแม้แต่นิดเดียวอ่ะทำไมจึงชมเหลือเกินว่าไอการให้ครั้งนี้เลิศประเสริฐสีชมเหลือเกินเนี่ยทำไมจึงชมขนาดนั้นเพราะอะไรเพื่อจะแสดงความรุ่งเรืองอย่างใหญ่หลวงแห่งทานบารมีไอที่ชมเนี่ยเพราะท่านสมบูรณ์ด้วยอัธยาศัยในการให้ไม่ได้เน้นชมที่ของให้แต่ชมจิตใจที่ให้อัธยาศัยที่น้อมไปเพื่อการให้ทั้งที่ไตรยธรรมก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเพียงแต่ใบไม้นึ่งอ่ะก็ไม่ได้มีค่าอะไรสักสลึงสักบาท2บาทก็ไม่ได้มีค่าอะไรมากมายแต่พูดถึงอัธยาศัยแห่งการให้ใจที่น้อมไปเพื่อจะให้เนี่ยนะเป็นการให้ชนิดที่เรียกว่าตั้งความปรารถนาเพื่อการให้แล้วก็ให้แบบไม่เหลือเลยให้แบบหม้อคว่ำอ่ะเพราะฉะนั้นอัธยาศัยแห่งการให้บุญที่เกิดสภาพของบุญเจตนาที่เป็นบุญที่เพื่อการให้เนี่ยมีกำลังมากๆเลยเพราะท่านบอกว่าหลังจากให้เสร็จเนี่ยนะท่านก็ไม่แสวงหาอาหารเลยนะท่านนี่อิ่มบุญมากเลยนะเรียกว่าอิ่มอกอิ่มใจอิ่มด้วยการให้ทานจิตใจที่ท่านให้เนี่ยนะก็ไม่หวั่นไหวด้วยความตระหนี่เพราะว่าท่านเนี่ยข่มความตระหนี่ได้นานนะไม่หวั่นไหวโดยอัธยาศัยแห่งการให้ขณะเดียวกันเนี่ยนะท่านให้ไปแล้วท่านก็ไม่อะไรในชีวิตไม่อะไรแม้แต่น้อยนะวันที่2ก็ให้จนหมดสิ้นวันที่3ก็ให้จนหมดสิ้นนะท่านอดอาหารอยู่กี่วัน3วันถึงการอดอาหารทั้ง3วันเนี่ยนะสรีระของท่านก็ถึงจะหม่นมองบ้างนะถ้าจริงๆคนขาดอาหารใจก็สรีระดูภายนอกก็อาจจะมองบ้างเพราะว่าไม่ได้ทานมา3วันเนี่ยแต่ขณะเดียวกันท่านก็ไม่มีความต้องการไม่มีอะไรเลยเพราะอะไรเพราะเจตนาที่ให้มีกำลังเพราะเรายังการเวลาให้น้อมล่วงไปด้วยปีติสุขตลอด3วันมิใช่เพียง3วันเท่านั้นอันที่จริงแสดงว่าเราพอใจที่จะให้อย่างนั้นน่ะตลอดแม้1เดือนแม้2เดือนการให้ของท่านให้เพื่อยศใช่ไหมเพื่อเกียรติหรือเพื่อบริวารหรือเพื่อให้เกิดลาภบอกว่าเราไม่ได้ปรารถนาเกียรติไม่ได้ปรารถนาบริวารไม่ได้ปรารถนาลาภนั่นนะไม่ว่าจะเป็นจักรพรรดิเป็นต้นหรือว่าตำแหน่งใหญ่โตในเทวโลกที่แท้การให้ของเราเนี่ยหวังอย่างเดียวคือสัพพัญญุตญาณได้ประพฤติกระทำบุญกรรมสำเร็จด้วยการให้ทานแม้กระทั่งการให้ทานทั้ง3วันเหล่านั้น ไม่ว่าเฉพาะบุญที่เกิดจากการให้ทานอย่างเดียวเท่านั้นแม้บุญที่เกิดจากทำความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจบุญที่เกิดจากเนกขัมมะปัญญาเป็นต้นที่เป็นบริวารของทานบุญเหล่านั้นทั้งหมดก็ตั้งไปเพื่อสัพพัญญุตญาณของเราเนี่ยทุกครั้งเนี่ยโสดาปัตติมรรคตั้งแบบนี้บ่อยไหมการให้ทานครั้งนี้จงเป็นไปเพื่อโสดาปัตติมรรคนะก็ปรารถนาจะบรรลุเหลือเกินเนี่ยนะขอบรรลุขอบรรลุแต่ว่าไม่ชัดเจนสักทีจะบรรลุได้ยังไงงั้นการทำบุญให้ทานรักษาศีลการฟังธรรมของเราทุกครั้งเราก็ต้องตั้งเป้าให้มันชัดเจนสิไม่ใช่ทำไร่เลื่อนลอยทำบุญเลื่อนลอยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำบุญเลื่อนลอยเนี่ยนะไอ้คำว่าลอยเลื่อนลอยแปลว่าไม่ต้องการผลต้องการแต่ว่าไม่ได้ตั้งเพื่ออริยมรรคเป็นต้นงั้นการให้ทานแต่ละครั้งของเราการรักษาศีลการฟังธรรมการเจริญภาวนาเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าทำให้แจ้งโลกุตระธรรมเก้าในทันทีนี้ก็ถือว่าเป็นความชัดเจนนะไม่เลื่อนลอยแล้วนะขอให้มันให้เรียกว่าขอให้ตั้งใจอย่างปากว่าเถอะนี่ก็แจ๋วแล้วเนี่ยนะ พระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศเพียงบุญยจริยาที่ทำได้ยากของพระองค์ในอัตภาพนี้แก่พระสารีบุตรเถระด้วยประการชนีอันนี้ก็เรียกว่ายกตัวอย่างให้ฟังว่าที่พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นธรรมขนาดนี้นะจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าพูดถึงในชาดกนะเทศนาถ้าเอามาเรื่องราวมาให้เต็มชาดกแต่ว่าข้อความทั้งหมดเนี่ยเฉพาะในจริยาปิฎกก็มีเท่านี้แต่อรรถกถาคือพระธรรมปาละท่านก็ยกข้อความในชาดกมาให้ฟังเพิ่มเติมว่าในวันที่4นะวันที่4เนี่ยท้าวสักกะก็เข้าไปหาอีกก็ทราบอัธยาศัยแห่งการให้ทานของพระโพธิสัตว์แล้วก็ประทานพรขณะเดียวกันเนี่ยการให้พรของท้าวสักกะเพื่อการแสดงธรรมของพระโพธิสัตว์นะดูซิว่าถ้าเราให้พรนะพระโพธิสัตว์จะเทศอะไรให้เราฟังนะความหวังในทายธรรมและทักขิณายะบุคคลและการไม่มาของท้าวสักกะคือสรุปอันนี้ใจความโดยสรุปสมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าท้าวสักกะผู้เป็นภูตบดีทอดพระเนตรเห็นท่านอกิตติดาบทภาคสำราญอยู่ก็ถามว่าข้าแต่ท่านมหาพรหมนะพราหมณ์ก็คือพรหมเนี่ยกลุ่มเดียวกันนะพระคุณเจ้าปรารถนาอะไรจึงมาอยู่ผู้เดียวในฤดูร้อนนะเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยเป็นฤดูร้อนแต่ว่าอยู่ในเกาะก็จริงแต่ว่าเป็นฤดูร้อนท่านเท้าสักกรินทรเทพนะเท้าสักกะผู้เป็นพระอินเนี่ยนะอินทระเนี่ยแปลว่าใหญ่เทวดาผู้ยิ่งใหญ่คือเท้าสักกะเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าท่านเท้าสักกรินทรเทพอันนี้เป็นคำร้องเรียกนะบอกว่าพระอินบอกตรงๆเลยนะว่าการเกิดใหม่นี่มันเป็นทุกข์อันนี้หมายความว่าบอกเลยบอกความประสงค์บอกเจตนารมณ์ที่ชัดเจนว่าการเกิดใหม่นี่มันเป็นทุกข์นะสำหรับคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตก็ไม่เห็นทุกข์อะไรเลยถามว่าการเกิดในนรกนี่มันทุกข์ไหมทุกข์แน่นอนใช่ไหมเกิดในเปรตทุกข์ไหมทุกข์เกิดเป็นเดรัจฉานทุกข์ไหมก็ทุกข์หรือการเกิดเป็นมนุษย์มาแล้วเนี่ยถึงกับประสบสุขหรือเกิดเป็นเทวดาแล้วเป็นสุขเนี่ยถามว่าธาตุร่างตัวตายกายแตกไปแตกทำลายแห่งสรีระไปเนี่ยมันเป็นทุกข์ไหมก็เป็นเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดได้ดิบได้ดีเป็นต้นการแตกทำลายแห่งสรีระก็เป็นทุกข์ขณะเดียวกันเนี่ยตายด้วยความหลงตายด้วยความหลงเนี่ยหมายว่าหลงตายเนี่ยภาษาไทยเรียกว่าหลงตายเนี่ยไม่ใช่ลืมตายนะตายด้วยความลุ่มหลงตายแบบคนที่นึกถึงบุญไม่ได้คนที่ตายแบบนึกถึงบุญไม่ได้เนี่ยถามว่าจะเกิดที่ไหนดีก็เกิดในอบาย4เพราะฉะนั้นการหลงตายนี่ก็เป็นทุกข์นะตายด้วยความลุ่มหลงนะไม่นึกถึงทานก็ไม่ได้นึกถึงศีลก็ไม่ได้นึกถึงภาวนาเนกขัมมะปัญญาวิริยะนึกถึงคุณงามความดีใดๆก็นึกไม่ออกอันนี้ก็เป็นทุกข์อันนี้คือเหตุผลที่มาอยู่แต่เพียงผู้เดียว1 นะเกิดใหม่เป็นทุกข์2ตายก็เป็นทุกข์ตายด้วยแบบคนไม่มีสติสัมปชัญญะระลึกถึงคุณงามความดีไม่ได้ก็เป็นทุกข์ท้าวสักกะก็ถามว่าข้าแต่ท่านกัสสปะเมื่อพระคุณเจ้ากล่าวคำสุภาษิตอันสมควรนี้แล้วพระคุณเจ้าปรารถนาอะไรข้าพเจ้าจะให้พรนั้นนะอันนี้สงที่ท่านเทศเนี่ยข้าพเจ้าให้พรเลยพูดดีนี่เหมือนกันท้าวสักกิตติดาบทก็บอกว่าท่านท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพทั้งหลายหากท่านจะให้พรแก่อาตมาขอท่านจงให้พรดังนี้นะยกตัวอย่างว่า คนทั้งหลายได้บุตรภริยาทรัพย์สมบัติของอันเป็นที่รักเนี่ยปกติเนี่ยเขาได้สิ่งเหล่านี้ได้ด้วยอะไรด้วยความโลภพอเขาได้ความโลภแล้วก็ไม่อิ่มด้วยความโลภเสร็จแล้วก็เดือดร้อนขอความโลภอันนั้นไม่พึงมีอยู่ในอาตมาเลยอาตมาไม่ต้องการความโลภอันนี้ไม่ต้องการมีความโลภด้วยบุตรภริยาทรัพย์สมบัติและของอันเป็นที่รักอันนี้คือความปรารถนานะถ้าจะให้พรเนี่ยขอให้ท่านให้พรอันนี้เถอะขอข้าพเจ้าเนี่ยอย่าได้มีใจที่อยากได้บุตรภริยาทรัพย์สมบัติและสิ่งอันเป็นที่รักเลยเนี่ยนะเออดีพรท่านดีท่านต้องการอะไรเพิ่มอีกไหมก็บอกว่าท่านเท้าสักกะผู้เป็นจอมเทพหากท่านจะให้พรแก่อาตมาขอท่านจงให้พรอย่างนี้ว่านาไร่ทองโคม้าทาสและบุรุษย่อมเสื่อมไปด้วยโทสะใดหรือด้วยความเสียหายใดเนี่ยนะเช่นว่านาเสียหายเพราะอะไรไฟไหม้น้ำท่วมถูกยึดเป็นต้นไร่เสียหายเพราะอะไรทองเสียหายไปเพราะอะไรโคม้าทาสหรือว่าคนงานเป็นต้นเสียหายไปด้วยเหตุใดด้วยโทษใดคนเนี่ยถ้าเสียหายเหล่าของเหล่านี้อะไรเกิดขึ้นเสียใจใช่ไหมโทสะโทษตัวนั้นเนี่ยโทษตัวนั้นหมายความว่าโทสะจิตคือเดือดร้อนใจขอความเดือดร้อนใจเหล่านั้นไม่พึงมีในอัตมาภาพถ้าสังเกตดูนะว่าพรข้อแรกที่ขอก็คือขออะไรขออย่าได้มีใจปรารถนาวัตถุทั้งหลายเลยข้อแรกนะข้อที่สองถ้าข้าวของที่มีอยู่มันเสียหายไปขออย่าเสียใจนะว่าเป็นการขอที่เรียกว่าคนทั่วไปทำใจไม่ได้เลยนะเรียกว่าเป็นการขอที่ตรงประเด็นตามลักษณะของผู้ที่ศึกษาธรรมะเพื่อที่จะออกจากวัฏฏะ นะก็เท้าสักกะเทวดาเขาฟังพรนี่ดีท่านปรารถนาอะไรจะเพิ่มอีกไหมกิตติก็บอกว่าท่านเท้าสักกะหากท่านจะให้พรแก่อาตมานะขอให้ท่านให้พรอย่างนี้ว่าบุคคลเนี่ยไม่พึงเห็นไม่พึงได้ยินคนพาลเห็นก็ไม่ต้องเห็นไอ้คนพาลเนี่ยได้ยินก็ไม่ต้องได้ยินเสียงคนพาลไม่พึงอยู่ร่วมกับคนพาลไม่พึงกระทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับคนพาลไม่พึงชอบใจสนทนาปราศัยกับคนพาลโอ้ยไม่เห็นไม่ได้ยินไม่อยู่ร่วมแล้วก็ไม่มีการพูดคุยกับคนพาลโดยประการทั้งปวงว่างั้นสรุปว่าขอให้มันห่างคนพาลเป็นร้อยโยชน์พันโยชน์ทีนี้พระอินทร์ก็งงเลยท่านกัสสปะเพราะอะไรท่านจึงไม่ชอบคนพาลขอท่านบอกเหตุก็หมายความว่าคนพาลสร้างความเสียหายอะไรให้แก่ท่านเพราะทำไมท่านจึงไม่ปรารถนาที่จะเห็นคนพาลทำไมท่านไม่ปรารถนาที่จะได้ยินฟังได้ยินได้ฟังเรื่องของคนพาลเป็นต้นก็เพราะว่าคนพาลแนะนำสิ่งที่ไม่ควรแนะนำควรคว้าแต่กิจที่ไม่ใช่ธุระแนะนำเนี่ยคนพาลชวนอะไรวันนี้ไปฆ่าหาล่าสัตว์อะไรดีวันนี้ไปขโมยของอะไรไปผิดศีลที่ไหนไปมุสาอะไรไปดื่มเหล้าร้านไหนดีเป็นต้นนะเพราะคำแนะนำของคนพาลก็แนะไปแต่เรื่องนั้นนะชวนกันไปผิดศีล5นั่นแหละวันๆหนึ่งถ้าเขาจะชวนนะคนพาลวันนี้เราไปฆ่าอะไรดีวันนี้เราไปขโมยอะไรไปลักอะไรดีไปผิดศีลกามเมที่ไหนเนี่ยนะไปหาเพ้อเจ้ออะไรที่ไหนดีหรือไปดื่มเหล้าเมายาที่ไหนไปร้องรำทำเพลงที่ไหนเวลาคนพาลจะแนะนำนะเขาจะชวนแต่ทำเรื่องนี้ทีนี้คนพาลเนี่ยนะแนะนำให้ดีได้ยากแล้วถ้าเขาเป็นอย่างนั้นอย่าคิดว่าจะสอนเขาได้นะพูดดีหวังจะให้เขาประเสริฐก็กลับโกรธไปแนะนำอย่างดีอธิบายเหตุผลให้ฟังก็โกรธเพราะคนพาลไม่รู้จักวินัยไม่รู้จักสังวรวินัยไม่รู้จักปหานวินัยเนี่ยนะคนพาลรู้จักสังวร5มั้ยศีลสังวรอินทรีย์สังวรสติสังวรวิริยะสังวรญาณสังวรคนพาลรู้มั้ยไม่รู้คนพาลรู้จักปหานวินัยมั้ยปหานะตทังคปหานวิขัมภนะปหานสมุจเฉทปหานปฏิปัสสัทธิปหานนิสรณะปหานคนพาลรู้มั้ยไม่รู้สรุปนะคนพาลเนี่ยถ้าเขาจะสอนเรานะสอนให้เราไปทำชั่วถ้าเราจะสอนให้เขาเป็นคนดีก็สอนยากอธิบายดีๆก็โกรธคนพาลไม่รู้จักพระพุทธศาสนาอะไรสักอย่างสรุปว่าการไม่เห็นคนพาลได้เนี่ยมันดีที่สุดแล้วเนี่ยนะให้ทางกันดีที่สุดทางเท่าไหร่ก็ยิ่งดีท่านกัสสปะพระคุณเจ้าปรารถนาอะไรอีกไหมเห็นไหมอยากให้พรจริงๆเลยนะกิตติดาบทก็บอกว่าท่านเท้าสักกะจอมเทพถ้าหากว่าท่านจะให้พรแก่อาตมา ขอจงให้พรอย่างนี้ว่าบุคคลพึงเห็นแต่นักปราชญ์คือบัณฑิตนะนักปราชญ์ตัวนี้คือบัณฑิตพึงเห็นบัณฑิตคำว่าบัณฑิตคือผู้ที่รู้ประโยชน์โลกนี้รู้จักประโยชน์โลกหน้าถ้าอย่างพระพุทธเจ้าก็คือรู้ประโยชน์อย่างยิ่งคนที่สามารถจัดแจงให้สำเร็จประโยชน์โลกนี้ได้ประโยชน์โลกหน้าได้เรียกว่ารู้จักประโยชน์อย่างยิ่งได้นั่นแหละเรียกว่าเป็นบัณฑิตหรือเป็นนักปราชญ์ขอให้พึงเห็นบัณฑิตได้ฟังบัณฑิตอยู่ร่วมกับบัณฑิตพึงกระทำแล้วก็ชอบใจในการสนทนาปราศัยกับบัณฑิตเนี่ยนะสรุปว่าบัณฑิตคือคนที่รู้จักประโยชน์โลกนี้เป็นอย่างดีรู้จักประโยชน์โลกหน้าเป็นอย่างดีแล้วก็รู้จักประโยชน์อย่างยิ่งเนี่ยนะท่านกัสสปะเพราะเหตุไรพระคุณเจ้าจึงชอบใจบัณฑิตช่วยบอกเหตุนั้นด้วยเพราะเหตุไรปรารถนาจะเห็นแต่บัณฑิตบัณฑิตนี้ดียังไงบัณฑิตช่วยอะไรท่านเหมือนกันอกิตติก็ตอบว่าบัณฑิตนะแนะนำสิ่งที่ควรแนะนำไม่ควรขวายในกิจที่ไม่ใช่ธุระถ้าบัณฑิตจะแนะนำก็แนะนำในการรักษากุศลกรรมบทใช่ไหมให้ห่างออกจากอกุศลกรรมบทขณะเดียวกันบัณฑิตก็แนะนำง่ายคนอื่นเขาสอนเขาได้นะถ้าหากว่าพูดหวังจะให้ดีก็ไม่โกรธถ้ามีคนแนะนำด้วยดีเขาไม่โกรธบัณฑิตเนี่ยนะรู้จักสังวรวินัยรู้จักปหานวินัยเพราะการสมาคมกับบัณฑิตเป็นความดีอันนี้เป็นเหตุผลที่ต้องการจะพบบัณฑิตใช่ไหมเพราะบัณฑิตยังไงเขาไม่ชวนเราไปในอกุศลแน่นอนเขาชักชวนแต่ในเรื่องกุศลเขาก็รู้จักแนะนำเราหรือถ้าเรามีเหตุผลที่ดีแนะนำเขาก็ไม่โกรธแล้วบัณฑิตเขารู้จักสังวรวินัยรู้จักปหานวินัยรู้จักข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลเป็นต้นมันถ้าได้พบได้เห็นเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องดีจริงๆนะก็เรียกว่าเป็นมงคลเหมือนกันเถอะมงคลข้ออะไรครบบัณฑิตใช่ไหมเป็นมงคลเอ้พระคุณเจ้าต้องการอะไรเพิ่มอีกไหมเท้าสักกะเนี่ยปวารณาจริงๆจะให้อย่างเดียวเลยนะมีหน้าเกิดเป็นเท้าสักกะได้ก็เพราะใจมีแต่จะให้จะให้อย่างนี้แหละอกิตติก็บอกว่าท่านเท้าสักกะผู้เป็นจอมเทพถ้าหากว่าท่านจะให้พรแก่อาตมาก็จงให้พรอย่างนี้ว่าเมื่อราตรีหมดไปดวงอาทิตย์ขึ้นในโลกของบริโภคอันเป็นทิพย์พึงปรากฏแก่ข้าพเจ้านะให้แก่อาตมานะขอให้มีของทิพย์แล้วขอผู้ขอพึงเป็นผู้มีศีลก็คือมีอาหารที่เป็นทิพย์ดีก็มีผู้มีศีลมารับทานของเราไปเลยอันนี้คือต้องการมากขณะเดียวกันเมื่ออาตมาให้ของที่บริโภคได้นั้นของก็ไม่รู้จักหมดจักสิ้นศรัทธาก็เพิ่มขึ้นให้เสร็จแล้วอาตมาก็ไม่ต้องเดือดร้อนใจขณะที่กำลังให้ใจก็พองใสเนี่ยใครถ้าใครที่มีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อการให้ทานเนี่ยนะก็แปลว่าขอให้ได้วัตถุที่เกิดโดยธรรมเมื่อมีวัตถุที่เกิดโดยธรรมก็ขอให้ผู้มีศีลมารับของเหล่านั้นไปขณะที่ให้ก็ให้แล้วของที่ให้ก็ไม่รู้จักหมดจักสิ้นเมื่อให้ก็ไม่ต้องเสียใจในภายหลังขณะที่ให้ใจก็ผ่องใสยิ่งให้ยิ่งผ่องใสยิ่งให้ยิ่งมีความสุขวันก่อนโยมเขาเล่าให้ฟังว่าเขาสบายใจเพราะเขาให้ทานเหมือนกันใจนี่มันเศร้าหมองมาหลายวันแล้วพอได้ให้ทานแล้วมีความสุขเลยเพราะการให้เนี่ยเป็นเครื่องชำระใจได้เป็นอย่างดีงั้นคนที่ยินดีในการให้นะถ้าลองไม่สบายใจเนี่ยลองไปให้อะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งนะก็จะทำให้เกิดความสบายใจขึ้นการให้เนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความสบายใจถ้าจะให้ดีเนี่ยตั้งแบบอกิตติเนี่ยนะขออะไรขอให้ได้มีของที่ชอบธรรมของเหล่านั้นเป็นของที่เกิดมาโดยธรรมผู้มีศีลก็ได้รับขณะเดียวกันนี่ให้ไปแล้วของก็ไม่รู้จักหมดจักสิ้นเพราะอะไรเพราะของแต่น้อยเนี่ยบางทีมันทำให้ใจไม่อะไรนะไม่อิ่มใจใช่ไหมได้ให้ไปนิดเดียวมันก็ใจก็ไม่อิ่มใจมันให้เสร็จแล้วก็ไม่ต้องเสียดายในภายหลังคำว่าไม่ต้องเดือดร้อนหมายความว่าไม่ต้องเดือดร้อนทางร่างกายเลยจิตใจที่ได้ให้ไปแล้วให้แล้วใจก็ผ่องใสสรุปว่าก่อนให้ใจก็ผ่องใสกำลังให้ใจก็ผ่องใสให้เสร็จแล้วก็ตามระลึกด้วยความผ่องแผ้วและผ่องใสเนี่ยนะพระคุณเจ้าปรารถนาอะไรอีกแต่ละอย่างที่ขอเนี่ยดีทั้งนั้นเลยนะให้อีกทีนี้ขอข้อนี้เนี่ยนะเป็นขอไม้เด็ดจริงๆกิตติก็บอกว่าท่านเท้าสักกะผู้เป็นจอมเทพหากท่านจะให้พรแก่อาตมานะขอจงให้พรดังนี้ท่านไม่พึงกลับมาหาอาตมาอีกคือวันก่อนๆเนี่ยมาแบบในรูปแบบของพราหมณ์ใช่ไหมวันนี้มานะแต่งองค์เต็มยศเลยเนี่ยนะ เรียกว่ามาแบบแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยศของท้าวสักกะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้พรท่านไม่ต้องมาหาอาตมาอีกแล้วนะท่านท้าวสักกะจงให้พรข้อนี้เถอะเทพบุตรเทพธิดามนุษย์ชายหญิงทั้งหลายเขาก็ปรารถนาแต่จะท้าวสักกะเขาบอกว่าเทพบุตรเทพธิดาหญิงชายทั้งหลายเขาปรารถนาจะเห็นข้าพเจ้าเนี่ยนะด้วยการประพฤติพรตเป็นอันมากหลายคนก็ทำบุญเขาก็อยากเห็นท้าวสักกะอะไรเป็นภัยเพราะการเห็นข้าพเจ้าไม่ใช่อาตมานะข้าพเจ้าคือท้าวสักกะเนี่ยนะมันเสียหายตรงไหนเพราะทุกคนเขาทำอะไรเขาก็อยากพบข้าพเจ้ากันทั้งนั้นแหละท่านอากิติก็ตอบว่าตบะก็แตกไปสิเพราะเห็นสรีระของท่านเห็นสีสันของท่านของพวกเทพเช่นท่านน่ะเพราะเห็นท่านมากๆใจข้าพเจ้าก็อยากเป็นเหมือนท่านจะว่าไงเอาถ้าเกิดนึกโลภอยากเป็นท้าวสักกะบ้างใช่มั้ยก็บอกว่ามีนางฟ้อนตั้ง2ล้าน5ยังไงใครไม่อยากได้ยังไงถ้าเกิดนึกอยากได้นะท่านก็รูปงามบริวารก็มากมายถ้าคนเดียว2คนทะเลาะกันแทบตายนะถ้ามี2ล้านน่าจะขนาดไหนนี่ก็พูดถึงว่าเนี่ยถ้าเห็นท่านนะรูปของท่านก็งามเป็นเทพบุตรรูปงามเป็นต้นมีบริวารมากท่านแต่ละท่านก็ล้วนแต่เต็มไปด้วยความสุขสมบูรณ์ด้วยกามเห็นไหมนี้เป็นภัยของการเห็นของอาตมาว่างั้นคือถ้าหากว่าถ้าได้เห็นท่านเนี่ยใจจะน้อมไปยังไงสรุปนะถ้าเห็นอย่างที่วันก่อนได้ฟังเรื่องพระนันทะใช่ไหมพระนันทะไปเห็นนางฟ้าเท่านั้นแหละไม่สึกแล้วเนี่ยนะไม่สึกแล้วขอถ้าพระพุทธเจ้ารับรองว่าถ้าบวชจนตายแล้วได้นางฟ้านี่ก็จะบวชจนตายนี่แหละนะก็บอกว่ายังไงก็ไม่ยอมสึกเด็ดขาดเหมือนกันเพราะอะไรเพราะการเห็นเหล่านี้เนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความโลภเพราะอาตมาจึงไม่ต้องการเห็นอะไรเห็นท่านเพราะฉะนั้นถ้าจะให้พรท่านอย่ามาหาอีกเลยต่อไปนะแต่ถ้าผู้มีศีลมาเพื่อขออาหารจงมาแต่ท้าวสักกะไม่ต้องมาท้าวสักกะก็พอกิตติกล่าวอย่างนี้แล้วก็สาธุพระคุณเจ้าพอดีแล้วนะตั้งแต่บัดนี้ไปข้าพเจ้าจะไม่มาหาพระคุณเจ้าอีกแล้วก็กราบดาบสแล้วก็กลับไปพระโพธิสัตว์ท่านก็อยู่ในกาลทวีปนั้นจนตลอดชีวิตสิ้นอายุก็ไปเกิดในพรหมโลกเนี่ยนะเพราะว่าหมดถ้าเห็นเทวดามาเยี่ยมบ่อยๆฌานเสื่อมแน่มันก็เลยบอกว่าไม่ต้องเจอกันแล้วเนี่ยนะต่างคนต่างไปเถอะก็เลยรักษาฌานบำเพ็ญพรตจนได้เกิดในพรหมโลกบอกว่าท้าวสักกะครั้งนั้นก็คือพระอนุรุทธะนะอกิติบัณฑิตก็คือพระพุทธเจ้าของเรานั่นแหละมาสรุปทบทวนเรื่องราวของอกิติว่าท่านได้รับบารมี10เหล่านี้นะบารมี10ไอ้ให้เนี่ยก็คืออันหนึ่งแล้วใช่ไหมข้อแรกอยู่แล้วที่ท่านให้ไปอ่ะนะเนกขัมมะบารมีเพราะการออกไปของท่านอกิติเหมือนกับมหาภิเนสกรมเพราะเป็นการออกบวชใช่ไหมอันนี้เป็นเนกขัมมะบารมีชาติที่เป็นอกิติท่านก็มีการออกบวชชื่อว่าเป็นศีลบารมีเพราะท่านมีศีลสมาจารความประพฤติของศีลเนี่ยที่บริสุทธิ์ด้วยดีเป็นการประพฤติศีลอย่างสะอาดขณะเดียวกันท่านข่มกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกกำจัดอกุศลวิตกได้เป็นอย่างดีอันนี้เป็นวิริยะบารมีเพราะวิริยะนี่คือการห้ามอกุศลวิตกออกไปได้ขันติบารมีก็คือท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีความอดทนอย่างยอดเยี่ยมถ้าคนไม่อดทนเนี่ยนะถ้าขาดอาหารสักมื้อหนึ่งอะไรจะเกิดขึ้นโอ้ไม่ต้องมื้อหรอกขาดแค่ชั่วโมงเดียวนี่ก็ยุ่งแล้วนะเรียกว่าผิดเวลาหน่อยก็เดือดร้อนนะนั่นเรียกว่าไม่มีความอดทนเนี่ยนะขาดขันติถ้าสัจจะบารมีล่ะท่านบอกว่าท่านทำอะไรท่านก็ทำอย่างที่ให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงท่านบอกว่าท่านจะให้ทานท่านก็ให้จริงท่านบอกว่าท่านรักษาศีลเป็นต้นท่านก็ทำจริงอย่างที่ได้พูดนั่นแหละอันนี้แหละเขาเรียกว่าสัจจะบารมีอธิฐานบารมีของท่านก็คือตั้งใจสมาทานแบบไม่หวั่นไหวในที่ทั้งปวงทุกอย่างที่ท่านทำเนี่ยนะท่านทำด้วยความไม่หวั่นไหวตลอดเวลาทานที่ท่านให้ก็ให้แบบไม่หวั่นไหวศีลที่รักษาก็รักษาแบบไม่หวั่นไหวเนกขัมมะขันติบุญทุกอย่างที่ท่านทำเนี่ยท่านทำด้วยความตั้งใจมั่นจริงๆอันนั้นไม่มีคำว่าเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่แปลงเด็ดขาดคือบางคนเนี่ยนะให้ตามที่พูดก็จริงแต่ว่าใจนี่ไม่หวั่นใจนี่อะไรนะใจนี่แป้วเลยนะถ้าไม่น่าบอกมากขนาดนี้เลยถ้าให้สักน้อยกว่านี้สักหน่อยหนึ่งก็น่าจะดีอย่างนี้บางคนนี่เป็นอย่างนั้นนะคืออันนี้เขาเรียกว่าความหวั่นไหวทางจิตใจ ส่วนเมตตาบารมีก็เพราะมีอัธยาศัยเกื้อกูลในสรรพสัตว์ทั้งหลายคนที่ให้ทานได้เนี่ยคือต้องการให้ผู้รับมีความสุขใช่ไหมเพราะเราให้ทานกับเอาของไปทิ้งขยะมันคนละอย่างกันนะเพราะการให้ทานก็คือว่าสิ่งที่เราให้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับเนี่ยนะผู้รับก็จะได้มีประโยชน์อันนี้แสดงว่ามีเมตตาเนี่ยนะมีอัธยาศัยที่เป็นเมตตาอุเบกขาคืออะไรอุเบกขาบารมีเพราะถึงความเป็นกลางในความปกติที่สัตว์และสังขารกระทำแล้วหมายคือว่าปกติผิดปกติของคนเนี่ยเกี่ยวข้องกันเป็นยังไงถ้าผิดปกติหมายคือว่าถ้าเขามาแสดงอาการที่ไม่เหมาะสมเป็นต้นเนี่ยนะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทำใจเป็นกลางได้ไม่ฟูขึ้นเพราะลาภไม่ยุบลงเพราะเสื่อมลาภเป็นต้นอันนี้ลักษณะเป็นอุเบกขาวางใจเป็นกลางได้นะไม่เรียกว่าวางใจเป็นกลางไม่ฟูแล้วก็ไม่แฟบเป็นต้นนะส่วนปัญญาบารมีคือปัญญาที่เป็นอุปายะโกศลท่านฉลาดในอุบายมากเลยนะถ้าไม่ฉลาดในอุบายจะทำอย่างนี้ได้ไหมเช่นว่าพอได้ข่าวว่าท่านมีมรดกเท่านั้นท่านคิดยังไงอันนี้เป็นอุบายะโกศลของท่านแต่ว่าคนที่จะฉลาดอย่างนี้ได้ก็สหชาตปัญญาเป็นคนที่ติเหตุกะปฏิสนธิ นะเพราะจิตที่นำเกิดของเขาเนี่ยเป็นจิตที่ประกอบด้วยปัญญาเนื่องจากพื้นเพเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วเนี่ยก็เลยทำให้มีอุปายโกศลมีอุปายโกศลหมายความว่าคิดอะไรได้อย่างฉับพลันเพราะฉะนั้นพอฟังเหตุการณ์หนึ่งอย่างปั๊บเนี่ยท่านรู้เลยว่าท่านจะได้บารมีอะไรขึ้นมาบ้างคนที่มีอุปายโกศลนี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะพอฟังอะไรหนึ่งคำปั๊บรู้เลยว่าได้โอกาสให้ทานแล้วได้โอกาสรักษาศีลได้โอกาสเจริญเนกขัมมะได้บ่มปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาความที่มีปัญญาเนี่ยนะที่เป็นอุบายโกศลมองทุกอย่างเนี่ยเป็นกุศลได้หมดเลยสามารถที่จะเจริญกุศลได้ในทุกอารมณ์และเหตุการณ์ได้อันนี้เรียกว่าอุปายโกศลความฉลาดแต่ความฉลาดอันนี้อาศัยพื้นเพว่าเดิมมาเนี่ยเป็นพวกติเหตุกะปฏิสนธิเรียกว่าสหชาตปัญญาปัญญาที่มาตั้งแต่เกิดแล้วว่างั้นขณะเดียวกันท่านก็มีปัญญาที่จะประพฤติขัดเกลากิเลสเรียกว่ารู้มีวิธีมีอุบายมีทิศทางในการประพฤติขัดเกลากิเลสว่าทำยังไงแม้ละกิเลสบางคนบอกโอ้ยกิเลสนะมันน่าอะไรอวรเหลือเกินคือท่านมีปัญญาที่จะทำใจไม่ให้เศร้าหมองได้คือท่านฉลาดทำจิตให้ไม่เศร้าหมองจะได้ลาภหรือเสื่อมลาภเนี่ยนะท่านคิดได้โดยที่รักษาใจโดยที่ไม่เดือดร้อนไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวเป็นต้นขณะเดียวกันท่านก็รู้ว่าอะไรเป็นอุปการะต่อทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขารู้นะว่าอะไรไม่เป็นอุปการะต่อบารมีอะไรเป็นอุปการะต่อบารมีอะไรเกื้อกูลทำให้เจริญบารมีได้ยิ่งขึ้นไปอะไรมั่งเป็นสาเหตุที่ทำให้บารมีเสียหายอย่างเช่นท่านบอกว่าขอข้าพเจ้าอย่าได้คบคนพาลอันนี้แสดงว่าคนพาลไม่ได้เกื้อกูลต่อการสร้างบารมีอะไรเลยแต่บัณฑิตคือผู้ที่มีอุปการะต่อบารมีอกุศลไม่เป็นอุปการะต่อบารมีกุศลเป็นอุปการะต่อบารมีการฟังธรรมเป็นอุปการะต่อการสร้างบารมีการฟังอสัตธรรมเป็นอุปการะไหมการฟังอสัตธรรมไม่เป็นอุปการะต่อการสร้างบารมีอันนี้ก็คือเป็นปัญญาพันปัญญาตัวนี้แหละทำให้ละสิ่งที่ไม่เป็นอุปการะทำให้ประพฤติมุ่งอยู่แต่ในธรรมที่เป็นอุปการะสามารถเจริญกุศลที่เป็นอุปการะต่อการสร้างบารมีได้สำเร็จเทศนาอันเป็นไปแล้วด้วยทานเป็นประธานนะอย่างอกิตติบัณฑิตเนี่ยนะอกิตติกิริยาเนี่ยยกทานยกการให้เป็นประธานอันเป็นความกว้างขวางอย่างยิ่งนักของผู้มีอัธยาศัยในการให้ทานเพราะว่าธรรมเหล่าใดมีประเภทไม่ใช่น้อยธรรมะเหล่านั้นเป็นร้อยธรรมะเหล่านั้นเป็นพันแล้วก็เป็นโพธิสมภารเป็นการสั่งสมเพื่อตรัสรู้และก็เป็นคุณธรรมของพระโพธิสัตว์สิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะจะนับหนึ่งก็ได้ใช่ไหมคุณธรรมของพระโพธิสัตว์นะเรามาลองจำแนกดูว่าจะนับเป็นหนึ่งก็ได้หนึ่งคืออะไรกรุณานี่แหละเป็นเหตุให้ท่าน กระทำบุญได้สำเร็จในที่ทั้งปวงถ้าท่านไม่กรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายท่านจะให้ทานได้ไหมก็การให้ทานก็เพื่อจะปลดเปลื้องความทุกข์ของเขาอะนะให้เขาได้รับประโยชน์เพราะการให้ทานรักษาศีลเจริญเนกขัมมะเป็นต้นเนี่ยอันนี้เพราะกรุณานี่แหละทำให้ทำจนประสบความสำเร็จกรุณานี่เป็นปัจจัยให้สร้างบุญบารมีทั้งหลายที่จะปลดเปลื้องหมู่สัตว์ให้พ้นทุกข์เพื่อที่จะทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายประสบแต่ความสุขอันนี้กรุณาสิ่งที่พระองค์ทำเนี่ยนะจะนับเป็นสองก็ได้คืออะไรบุญยสมภารและญาณสมภารทั้งสองเนี่ยนะก็เรียกแบ่งออกเป็นสองก็คือบุญยสัมภาระกับญาณสัมภาระบุญคืออะไรคือทานศีลเนกขัมมะวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาพวกนี้เรียกว่าบุญแต่ปัญญานี่สำคัญเพราะบางคนเนี่ยเอาแต่บุญไม่สนใจปัญญาใช่ไหมพวกนี้ก็ประสบผลของบุญมากแต่ไม่มีปัญญาจะใช้ผลแห่งบุญเอาผลของบุญไปทำในสิ่งที่เสียหายเพราะฉะนั้นบุญกับปัญญานี่สำคัญจริงๆปัญญาก็นับเนื่องในบุญแต่ว่าปัญญาสำคัญมากถ้าเทียบกับบุญอื่นๆว่างั้นเถอะเรียกว่าปัญญาสำคัญกว่าบุญทุกชนิดถ้ามีปัญญาจะรู้วิธีทำบุญถ้ามีปัญญาจะรักษาบุญต่อไปได้เนี่ยนะฉะนั้นปัญญานี่สำคัญแต่ไม่ใช่บุญไม่สำคัญแต่ว่าบุญกับปัญญานั้นต้องมาควบคู่กันไปการให้ทานถ้าจะดีก็ต้องมีปัญญาประกอบการจะรักษาศีลจะดีก็ต้องมีปัญญาประกอบการจะเจริญสมถะทั้งหลายเจริญเมตตาเจริญขันติสัจจะถ้ามีปัญญาประกอบสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นไปได้อย่างตลอดรอดฝั่งนั้นคุณธรรมของพระโพธิสัตว์จะนับเป็น2ก็ได้คือบุญยสมภารกับญาณสมภารแบ่งเป็น3ก็ได้3ก็คือเป็นความประพฤติสุจริตทางกายวาจาและใจเป็นการเจริญคุณงามความดีทางกายวาจาใจนับเป็น4ก็ได้คืออธิฐานธรรม4ประการมีอะไรบ้างจาคาอธิฐานอุปสมาอธิฐานปัญญาอธิฐานนะข้อแรกนะสัจจาอธิฐาน2จาคาอธิฐาน3อุปสมาอธิฐานแล้วก็ปัญญาอธิฐานพวกนี้ก็เดี๋ยวเราจะเรียนข้างหน้านู่นน่ะในหน้า651จะมีข้างหน้าต่อไปขณะเดียวกันก็ยังมีพุทธภูมิอีก4คุณธรรมของพระโพธิสัตว์คือพุทธภูมิ4พุทธภูมิ4คืออะไรก็คืออุตสาหะความภาคเพียรพยายามเป็นต้นเห็นไหมแล้วก็พุทธภูมิคือปัญญาพุทธภูมิคืออวัฏฐานะการตั้งใจมั่นมีความมั่นคงพุทธภูมิคือหิตะจริยาคือประพฤติอยู่ด้วยเมตตาและกรุณาอันนี้ก็เป็นคุณธรรมที่มีอยู่ประจำใจของพระโพธิสัตว์ขณะเดียวกันพระโพธิสัตว์ก็มีธรรมะเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณอีก5ประการคือท่านมีวิธีการเจริญศรัทธามีวิธีการเจริญวิริยะมีวิธีการเจริญสติมีวิธีการเจริญสมาธิและปัญญาเพราะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นเครื่องอบรมอริยมรรคเป็นเครื่องอบรมสัพพัญญุตญาณพระโพธิสัตว์มีอัธยาศัยอีก6อย่างอัธยาศัยของท่านคืออโลภัธยาศัยอัธยาศัยไม่โลภอโทสัทธยาศัยอัธยาศัยไม่โกรธอโมหัตถยาสายอัธยาสายไม่ลุ่มหลงท่านมีเนกขัมมัตถยาสายอัธยาสายออกจากกามท่านมีวิเวกัตถยาสายอัธยาสายในการสงัดกายวิเวกเป็นต้นขณะเดียวกันท่านมีนิสรณัตถยาสายท่านมีอัธยาสายที่จะสลัดออกจากวัฏฏะทั้งหมดอัธยาสาย6นะก็คืออโลภะอโทสะอโมหะเนกขัมมะวิเวกและนิสรณะพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านมีปฏิญญาอีก7ประการปฏิญญาของท่านท่านว่าไงบ้างเราข้ามแล้วก็จะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเราพ้นแล้วก็จะให้ผู้อื่นพ้นด้วยเราฝึกแล้วก็จะให้ผู้อื่นฝึกด้วยเราสงบแล้วก็จะให้ผู้อื่นสงบด้วยเราปรินิพพานแล้วก็จะให้ผู้อื่นปรินิพพานด้วยเราบริสุทธิ์แล้วก็จะให้ผู้อื่นบริสุทธิ์ด้วยเราตรัสรู้แล้วก็จะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเนี่ยนะเขาเรียกว่าปฏิญาณ7ประการของท่านนะทวนใหม่นะ1เราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเราหลุดพ้นแล้วก็จะให้ผู้อื่นหลุดพ้นด้วยก็3ก็เราฝึกแล้วก็จะให้ผู้อื่นฝึกผู้อื่นได้ด้วยก็4ก็เราสงบแล้วก็จะให้ผู้อื่นได้สงบด้วยสงบหรือโล่งใจอันเดียวกันต่อไป5เราปรินิพพานแล้วจะให้ผู้อื่นปรินิพพานด้วย7 6นะเราบริสุทธิ์แล้วก็จะให้ผู้อื่นบริสุทธิ์ด้วยสุดท้ายก็คือเราตรัสรู้แล้วก็จะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยอันนี้เป็นปฏิญญา7ประการของท่าน ขณะเดียวกันท่านก็ยังมีมหาปริศวิตกเนี่ยนะมีการตรึกแบบมหาบุรุษ8ประการมหาบุรุษนี่เขาตรึกยังไงว่าคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยนะคุณธรรมของผู้ที่ปฏิบัติเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเขาเป็นผู้มักน้อยไม่ใช่มักมากเป็นเรื่องของผู้สันโดษไม่ใช่สังสมเป็นผู้ที่สังวิเวกไม่ใช่คลุกคลีเป็นผู้มีความเพียรไม่ใช่มีความเกียจคร้านเป็นผู้มีสติตั้งมั่นไม่ใช่เลอะเลือนเนี่ยนะเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นไม่ใช่ฟุ้งซ่านเป็นผู้มีปัญญาไม่ใช่โง่เขลาแล้วก็เป็นผู้ที่มีเครื่องไม่เนิ่นช้าเป็นที่มายันดีคือมีอัธยาศัยในพระนิพพานนะก็คือมักน้อยสันโดษวิเวกมีความเพียรมีสติตั้งมั่นมีจิตตั้งมั่นมีปัญญายินดีในพระนิพพานนั่นแหละอันนี้เรียกว่าเป็นคุณธรรมของมหาบุรุษนะเป็นอะไรนะมหาปริศวิตกนะเป็นการตรึกของมหาบุรุษทั้งหลายท่านก็ยังมีคุณธรรม9ประการคืออะไรท่านมีธรรมมีโยนิโสมนสิการเป็นมูลอีก9คือโยนิโสของท่านเนี่ยนะเป็นเหตุให้เกิดให้ท่านได้รับความปราโมทความปราโมททำให้ท่านเกิดปีติเป็นเหตุให้เกิดปัสสัทธิทำให้ได้รับความสุขทำให้ได้เกิดสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นก็รู้เห็นตามเป็นจริงคือนิพพานเมื่อรู้เห็นตามเป็นจริงก็ย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็ย่อมคลายกำหนัดพันโยนิโสเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดปราโมทปีติปัสสัทธิสุขสมาธิยถาภูตญาณทัศนะนิพพิทาและวิราคะอันนี้เรียกว่าธรรมกะธรรมมีโยนิโสเป็นมูล9ท่านก็ยังมีอัธยาศัยอีก10ประการอัธยาศัยของมหาบุรุษ10ประการคืออะไรอัธยาศัยในการให้ทานอัธยาศัยในการรักษาศีลอัธยาศัยในการเจริญเนกขัมมะอัธยาศัยในการเจริญปัญญาอัธยาศัยในการเจริญวิริยะก็คือมีอัธยาศัยในการเจริญบารมี10นั่นแหละและขณะเดียวกันท่านยังมีอัธยาศัยในการเจริญบุญญกิริยาวัตถุ10คือทานศีลภาวนาการอ่อนน้อมถ่อมตนการช่วยเหลือการอุทิศส่วนกุศลการอนุโมทนาบุญที่คนอื่นทำนะท่านมีอัธยาศัยชอบฟังธรรมชอบแสดงธรรมทำความเห็นให้ถูกให้ตรงอันนี้ก็เป็นอัธยาศัยของท่านนะเพราะฉะนั้นคุณธรรมของพระโพธิสัตว์จะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็ได้หมดเลยนะจะเอาเท่าไหร่ดีเอาหมดเลยนะหมายว่าเอาเลื่อมใสหมดเลยว่างั้นน่ะศรัทธาหมดเลยฟังแล้วผ่องใสหมดเลยไม่ใช่ง่วงหมดเลยงั้นแล้วก็คุณานุภาพของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะก็ยังมีอย่างอื่นอีกนะว่าท่านสามารถละกองสมบัติกองใหญ่ได้ละวงศาคณาญาติใหญ่ได้ก็สามารถที่จะออกจากเรือนคือมหาภิเนษกรมเรียกว่ามหาเนกขัมมะนะออกได้ครั้นออกไปแล้วเมื่อบวชซึ่งชนเป็นอันมากก็รับรู้ก็ไม่เกี่ยวข้องในตระกูลท่านก็เป็นผู้ที่ไม่ติดข้องในตระกูลไม่ติดข้องในคณะเพราะเป็นผู้มักน้อยอย่างยิ่งรังเกียจลาภสการะสรรเสริญอย่างสิ้นเชิงยินดีในความสงัดวิเวกวางเฉยในร่างกายเรียกว่าไม่อาลัยร่างกายและชีวิตสละอาหารอดอาหารยินดีด้วยความอิ่มในทานมีใจมีความสุขกับกุศลธรรมเนี่ยนะเขาถือว่าถ้าสังเกตดูให้ดีๆเนี่ยนะพระโพธิสัตว์คือคนที่เห็นกุศลเป็นสาระไม่ได้เห็นมหาภูตรูป4เป็นสาระเนี่ยนะถ้าแยกให้ดูนะว่ามหาภูตรูปทั้งที่มีวิญญาณครองไม่มีวิญญาณครองท่านไม่ได้เห็นเป็นสาระแต่เห็นกุศลที่เกิดจากการเกี่ยวข้องกับมหาภูตรูป4เป็นสาระท่านสมาทานประพฤติกุศลไม่ได้สมาทานเอามหาภูตรูปเนี่ยนะมันท่านจึงไม่ยินดีในทานแม้3วันร่างกายของท่านก็ไม่ได้ผิดปกติเมื่อมีผู้ขอก็ให้อาหารอยู่อย่างนั้นท่านตั้งใจว่าถ้ามีคนขออย่างนี้จะให้เป็นเดือนก็ได้จิตไม่ท้อถอยในการบริจาคเพราะมีอัธยาศัยในการให้อย่างกว้างขวางใช่ไหมขอพรอะไรนะขอพรขอให้ข้าพเจ้ามีอาหารเยอะๆขอให้คนมีศีลมารับแล้วก็ศรัทธาที่ให้ก็ไม่รู้จักหมดจักสิ้นของที่ให้ก็ไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้แล้วก็ไม่ต้องเสียใจในภายหลังกำลังให้ใจก็พองใสพองใสเนี่ยนะอันนี้คืออัธยาศัยของท่านครั้นให้แล้วก็เป็นการประพฤติขัดเกลาเพราะการให้ของท่านเนี่ยท่านให้เพื่อให้มั่งให้มีใช่ไหมบอกไม่ท่านให้เพื่อคุณงามความดีเรียกว่าให้เพื่อการให้เพื่อบุญขณะเดียวกันก็สิ่งที่ให้แล้วก็ไม่ได้ต้องการแสวงหา สรุปเป็นว่าน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาแล้วพระมหาสัตว์นะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้แสวงหาคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่จริงๆสังเกตดูนะท่านแสวงหาคุณธรรมอะไรอย่างที่เราสวดกันนะผู้แสวงหาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะขันธ์ที่ใหญ่แสวงหาการกำจัดบาปอกุศลธรรมอย่างยิ่งใหญ่แสวงหากุศลธรรมอย่างยิ่งใหญ่แสวงหาโพธิปักขิยธรรมที่ยิ่งใหญ่แล้วก็แสวงหาอมตะนิพพานปรมัตถ์ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่อย่างไรก็ยิ่งใหญ่บอกว่าถ้าพระองค์ตรัสรู้แล้วก็จะให้ผู้อื่นได้ตรัสรู้ตามท่านนั้นเป็นผู้ที่มีพระมหากรุณาท่านเป็นนักปราชญ์ที่รู้ประโยชน์โลกนี้รู้ประโยชน์โลกหน้ารู้จักประโยชน์อย่างยิ่งเป็นเผ่าพันธุ์เอกของสรรพสัตว์ทั้งโลกพูดง่ายๆว่าเนี่ยคือญาติของสัตว์ทั้งโลกเลยเผ่าพันธุ์เอกหมายแปลว่าญาติสนิทของสัตว์ทั้งโลกว่างั้นเถอะท่านคือญาติสนิทจริงๆเพราะท่านไม่เป็นข้าศึกศัตรูกับผู้ใดพระมหาสัตว์ผู้เป็นโพธิสัตว์แสวงหาโพธิญาณมีอนุภาพเป็นอจินไตยเรียกว่าอนุภาพเป็นอจินไตยแปลว่านึกยังไงก็ไม่จบไม่สิ้นมีพระสัทธรรมเป็นโคจรคือใจของท่านท่องเที่ยวไปในสัทธรรมทั้งหลายคือธรรมของสัตว์บุรุษทั้งหลายนะในการทุกเมื่อจิตใจของท่านเป็นไปกับพระสัทธรรมเสมอมีความประพฤติขัดเกลากิเลสอย่างหมดจดพายุใหญ่นี่ทำไงพัดมหาสมุทรให้มีคลื่นซัดเป็นวงกลมพระโพธิสัตว์เนี่ยกระโดดข้ามแดนนั้นไปได้อันนี้ถือว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาใช่ไหมคือในท่ามกลางทะเลคือสังสารวัฏเนี่ยนะใจของสัตว์ทั้งหลายโดยมากตนีหรือให้ทานตนีน้อมไปเพื่อจะทำชั่วหรือทำดีทำชั่วฉันใดแต่ท่านกระโจนออกได้นะทะเลของสังสารวัฏที่เต็มอย่างเนี่ยท่านออกได้พระโพธิสัตว์เหล่านั้นเนี่ยนะแม้เป็นผู้เจริญโดยสัญชาติในโลกเป็นผู้อบรมดีแล้วก็ไม่ติดด้วยโลกธรรมทั้งหลายใจของท่านไม่เปื้อนด้วยโลกธรรมเหมือนดอกบัวไม่เปื้อนด้วยน้ำฉะนั้นเคยเห็นดอกบัวเปื้อนด้วยน้ำไหมฉันใดพระโพธิสัตว์เมื่อเกิดมาในโลกเจริญเติบโตในโลกแต่ก็ไม่ติดโลกไม่เปื้อนด้วยโลกธรรมทั้งหลายไม่ฉาบทาจิตใจของท่านฉันนั้นความเสน่หาตัวนี้ก็คือเยื่อใยในสรรพสัตว์เพราะกรุณาในสัตว์ทั้งหลายย่อมเจริญโดยประการที่ละความเสน่หาในตนออกไปของพระมหาสัตว์ท่านกรุณาในสัตว์อื่นจนอะไรนะจนละความเยื่อใยในตัวเองได้หมดอ่ะจนหมายความว่าทำทุกอย่างเพื่อสัตว์อื่นได้ทั้งหมดนะเรียกว่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตอุทิศชีวิตทั้งหมดเพื่อคนอื่นนะไม่ใช่อุทิศชาติเดียวอุทิศตลอดเท่าไหร่4อสงไขยแสนกับอุทิศชีวิตทั้งหมดเพื่อคนอื่นเว้ยใครที่เรียนคุณธรรมรู้จักคุณธรรมพระพุทธเจ้ามากเนี่ยนะรู้สึกจะอ่านพระไตรปิฎกได้สนุกขึ้นนะก็เรียกว่ารู้อัธยาศัยของผู้สอนใช่ไหมถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็สงสัยท่านสอนอย่างนี้ทำไมเราก็สงสัยพระพุทธเจ้าอยู่นั่นแหละทำไมท่านมาสอนเราอย่างนี้ตรงกันข้ามกับความคิดของเราหมดเลยแต่ถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่ท่านสอนทั้งหมดเป็นความหวังดีของท่านที่มีต่อเราเราก็จะไม่เบื่อหน่ายขณะเดียวกันสิ่งที่ท่านทำเนี่ยนะกรรมคือสิ่งที่ท่านทำย่อมอยู่ในอำนาจท่านไม่เป็นไปตามอำนาจของกรรมคือเป็นผู้ที่กำหนดสิ่งที่ทำคำที่พูดความรู้สึกนึกคิดได้ไม่ใช่ท่านเนี่ยโอ้ยล่องลอยแล้วแต่ใครจะชวนไปทำอะไรก็ไปหมดไม่สิ่งที่ท่านทำทั้งหมดท่านกำหนดเองได้หมดเลยเหมือนอะไรเหมือนจิตอยู่ในอำนาจท่านไม่ใช่เป็นคนที่เป็นไปตามอำนาจของจิตเนี่ยนะก็เรียกว่าคุมจิตได้ว่างั้นเถอะสำนวนว่าสั่งจิตได้ให้ไหลไปทางทิศไหนก็ได้กำหนดได้พระโพธิสัตว์เหล่านั้นเที่ยวแสวงหาโพธิญาณอันโทสะไม่ครอบงำไม่เกิดขึ้นเหมือนกับคนทั้งหลายที่รู้ถึงความเสื่อมคนที่เสื่อมลาภเสื่อมยศเสื่อมทรัพย์เสื่อมอะไรทั้งหลายนี่เข้าใจเขาเป็นยังไงปกติแล้วเป็นยังไงเศร้าหมองใช่ไหมห่อเหี่ยวแห้งแล้งเบื่อหน่ายเสื่องซึมท้อถอยเรียกว่าคนที่ผิดหวังเนี่ยนะสมมติอย่างอะไรนะฟังข่าวว่าแผ่นดินถล่มญาติตายไปบานเลยอย่างเงี้ยถามว่าใจมันจะเป็นยังไงแห้งแล้งไหมโอ้แห้งแล้งแต่ว่าผู้ที่แสวงหาโพธิญาณไม่ได้จิตใจแบบนั้นเลยตรงกันข้ามจิตใจเนี่ยไงดีใจที่จะให้ทานดีใจที่จะรักษาศีลดีใจที่จะเจริญคุณงามความดีมีแต่จะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาท่านผู้มีคุณธรรมเหล่านี้ที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะแม้ใจเลื่อมใสในท่านเหล่านั้นก็พ้นจากทุกข์ได้ จะพูดไปทำไมถึงการปฏิบัติตามท่านเหล่านั้นโดยสมควรแก่ธรรมเล่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายแค่เรายังจิตให้เลื่อมใสเนี่ยนะเราก็พ้นจากอบายทุกขติวินิบาตอย่างน้อยหนึ่งชาติละแต่ถ้าปฏิบัติตามท่านจริงๆเนี่ยนะบรรลุธรรมโดยสมควรแก่โลกุตระธรรมถ้าปฏิบัติธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันพ้นจากทุกแน่นอนไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าท่านทำทุกอย่างเพื่อเราเนี่ยนะท่านทำทุกอย่างเพื่อเรามันท่านทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราทั้งหลายถ้าเราเข้าใจทราบซึ้งถึงเจตนารมณ์ของพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีจนได้เป็นพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนอริยธรรมเหล่านี้เนี่ยนะเราก็คงที่จะมีความสุขในการศึกษาปฏิบัติตามโดยที่ไม่หวาดระแวงใช่ไหมไม่งั้นก็โอ้ใจก็ลุ่มๆดอนๆนี่จริงหรือทำแล้วมันดียังไงนะแหมสงสัยนี่มันเป็นตะปูเครื่องตรึงใจที่ร้ายแรงมากทำให้ไม่เจริญงอกงามในพระศาสนาการฟังจริยาปิฎกสำหรับวันนี้ก็ขอจงเป็นไปเพื่อให้มีศรัทธาปฏิสถานตั้งมั่นมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงในพระรัตนตรัยเจริญคุณงามความดีตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อบรมแล้วจงเป็นไปเพื่อตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นจากทุกข์ในโลกนี้พ้นจากทุกข์ในโลกหน้าแล้วก็พ้นจากวัฏฏทุกข์ทั้งสิ้นโดยประการทั้งปวงทั่วกันอนุโมทนาสนอน